Het is middernacht, begin van maandag 4 november. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door een grote stroomstoring op het Mediapark in Hilversum zijn verschillende tv-uitzendingen van de publieke omroep sinds het einde van de avond niet te ontvangen. Even na 11 uur gingen alle publieke radio- en tv-zenders uit de lucht. Volgens netbeheerder Liander deed de stroomstoring zich voor tijdens een test van de noodstroomvoorziening. Een klein half uur later waren Radio 1, 3FM en Radio 4 weer te ontvangen. Een kwartier later deed tv-zender Nederland 1 het weer. De overige publieke tv-zenders zenden nu tekst-tv uit. En Radio 2 en Radio 5 doen het ook nog steeds niet. Op de redactie van de NOS deden de computers het nog wel en de website bleef wel gewoon in de lucht. Het gaat om de grootste stroomstoring op het Mediapark in lange tijd. In 2007 was er ook een, maar die was aanzienlijk kleiner. Wijk bij Duurstede is tot vanavond laat niet bereikbaar geweest na een windhoos. De politie sloot de toegangswegen af en stuurde iedereen weg die er niet woonde. Ook het advies aan inwoners om binnen te blijven is ingetrokken, maar sommige straten zijn nog wel afgesloten. De windhoos richtte aan het eind van de middag in verschillende wijken van Wijk bij Duurstede veel schade aan. De manier waarop de Britse regering omgaat met onthullingen over spionage is slecht voor de mensenrechten en de persvrijheid in Groot-Brittannië. Dat schrijven 70 internationale mensenrechtenorganisaties in een open brief in The Guardian, die gericht is aan premier Cameron. De organisaties zijn vooral bezorgd over de druk die de regering heeft uitgeoefend op media die berichten over de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Zo werd The Guardian door de Britse regering gedwongen om de harde schijven met informatie over het afluisteren te vernietigen. In Kosovo zijn verschillende stembureaus overvallen door gemaskerde mannen. Volgens getuigen hadden ze het gemunt op bussen met uitgebrachte stemmen. Het lijkt een gecoördineerde aanval te zijn geweest door heel Servisch Noord-Kosovo. De gemeenteraadsverkiezingen worden juist in dat gebied fel betwist, omdat ze zijn georganiseerd door de autoriteiten in Pristina. Het weer, plaatselijk nog een bui, verder opklaringen. Later vannacht weer bewolkt en regen. Langs de westkust een krachtige tot harde wind. Ook overdag buien en wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom op de calamiteitenzender van Nederland. Behalve als degene die zo in de aggregaat zit, dan moet u het bij de commerciële zoeken. Maar in ieder geval welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos, ondanks de storing. Ja, en de rampenzender is er weer in de lucht, gelukkig. Net op tijd voor onszelf en ik ben Jan Heemskerk. Nou, rampenzender mag je het zeker noemen. Beeld bij het geluid heb je echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor de voicemail op 06-300-9009. Trouwens, weet je dat er gezegd wordt dat het een oefening was? Nee, een oefening? Nee, maar echt. Dat wordt gezegd hier op de vloer dat het een oefening was om te kijken of de noodaggregaten aan zouden gaan. Nou, dat was een goed idee. In ieder geval is daar wel antwoord op gevonden. Het antwoord is nee. Nee. En bovendien is het licht hier nog steeds niet aan. Dus als die monteur nog even beneden boven kan komen, dus branden hier nog ongeveer 200 TL-armaturen niet. Nou ja, goed. In ieder geval, wat gaan we doen, Jan? Ja, en echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet, Jan. Dat is genetisch bepaald. Dus kom je met een Sinterklaas-postzegel die naar pepernoten ruikt. En is Zwart Piet daarop dus paars. Om maar politiek correct te zijn, zoals post.nl. Dan ben je een ontzettende Johan. Hey, Jan. Zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, het is toch gezellig zo overal donker. Ja, dat vind ik toch wel leuk. Kaarsjes aan. Daarom. Ja, Jantje Marijnissen. Je kunt niet zeggen dat dit beleid van dit kabinet echt geënt is op sociaal-democratische uitgangspunten. Ja, we hebben bij de Echte Janne natuurlijk helemaal niks met socialisten. Maar als we moeten kiezen tussen twee kwaden, dan maar voor Jan. Mauw Reinissen liet Hansie Spekman in Nieuwsuur alle hoeken van de studio zien. Aangezien de PvdA natuurlijk wegzakt in het ideologische moeras dat Rutte 2 heet. Prachtig om te zien dat er een burgeroorlog onder de socialisten aan de gang is. Jongens, maak elkaar maar lekker af. Wij zijn voor Jan. De echte Jan. Je hebt nu dus gezegd dat Jan Marijnissen een echte Jan is. Als je Hans Spekman zo door de stront trekt op televisie, dan ben je in ieder geval voor een week een echte Jan. Oké, het is duidelijk. We gaan verder met Alexander Pechtold. Een partij moet zich niet richten op peiling alleen. Een partij moet zich richten op de inhoud. Nou. Ja, in de categorie onverwachte helden. De vrolijke veilingmeester is natuurlijk een pedant mannetje. Maar eerlijk is eerlijk, hij doet het goed. Dat is waar, maar 66 staat op zo'n 25 zetels in de peiling. En dat is best knap voor de saap onder de politieke partijen. De vraag is alleen, is Pechtold nou zo goed? Of zijn de rest van die fractievoorzitters nou zo slecht? Jan! Ja, kan ik je antwoord op geven? Doe maar. De rest is zo slecht. Ah, goed. Nou, in ieder geval, ja. Na Jan Marijnissen is ook vandaag Alexander Pechtold in deze historische rampenuitzending een echte Jan. Het hele concept staat te wankelen zo'n beetje. Staat hij te schudden op zijn grondvesten. Ah. Geef het allemaal. Ja, nee, draaien stopt er maar rustig in, hoor. Ja, laten we maar gewoon verder gaan met de volgende ramp op deze nationale rampenzender. Op het moment dat we uitzenden natuurlijk Erwin Olaf. Het was een soort bijna middelbare school emotie van 2 weken had ik achter de rug. Als je moet wachten op je eindexamenuitslag, weet je wel? Dat weet je niet. Erwin Olaf is kunstenaar van het jaar geworden. De relnicht die zat in het klankbord hoffelijkheid van de hoofdstad. Totdat hij collega Tom Staal in zijn speense bek roggelde. Maar ja, geen enkel probleem om een kunstenaar van het jaar te worden natuurlijk. En een oer, maar dan ook oer. En dan nog 1 keer oerlelijke munt ontwerpen van de nieuwe koning. Heb je die gezien? Nee. Nou, kijk. Ze hadden dus, laten we zeggen, onder het communisme hadden ze een bepaalde vorm van beeldhouw. Dat blikkerige, dat bokkerige. Ja, dat ken ik. Ja. Nou, en dan hebben ze dus van kijk, Willem-Alexander kan hier ook niks aan doen dat hij er zo uitziet. Nee. Maar dan heeft Erwin Olaf dus zo'n blokkerig beeld van gemaakt. Robotesk. En het dan op dat muntje gezet. Maar hij heeft een bloemkooloor op de koning. Dat is niet te geloven. Ik denk dat je als je dit in 1800 had gedaan, dan ging je kop eraf. Als je zo de koning neerzet op een munt. Maar ja, het kan tegenwoordig allemaal, hè? Gek, hè? Vreselijk gek, hè? Maar nou, Olaf is en blijft een ongelofelijke Johan. Ja, nou, dan is het nu de tijd voor de jaarlijkse terugkeer van Theo van Gogh. Ik beschouw de islam als de grootste bedreiging die het Vrije Westen beloert, zeg maar. Ja, hij valt mij dit jaar toe. Het is dus alweer 9 jaar geleden dat Theo van Gogh werd vermoord door een moslimmaniak. En hij wordt nog steeds gemist uiteraard, want er zijn nog nauwelijks meer mensen als hij in het land. Uniek met een mening, dat bestaat bijna niet meer. Dus voelen wij deze week, deze dag, even het gemist door het toedoen van een type als Mohammed B. Jan. Dus Theo Jan forever, hè? Er staat stuk vuil. Oh, dat staat stuk vuil. Nou, sorry, jij hebt gelijk. Je zei type, maar het staat stuk vuil. Nee, ja, dat is waar. Ik heb dan ook zoiets. Dat weten we toch wel, de mensen, of niet? Moeten we het nog even benoemen? Ja. Nou, je bent een stuk vuil, Mohammed B. Heel goed, Jan! Ja? Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of zijn Johan, ontzettend? Echte Jan. Zijn we er ontzettend? Of Johan, ja, echte Jan. Zijn we er nog op? Kan iemand checken? Kan je even kijken of we erop zijn? Want ik ga je niet van Jan lul zitten. Heeft er iemand een transistorradio bij zich? Nee, oh, hij valt weg. Fuck, weer de diesel op. Nou ja, goed. Hij is emeritus hoogleraar economie aan de... Wat? Ja? Dat is gewoon anders uitgesproken. Ja. Nee, goed. Hij is emeritus hoogleraar economie aan de TU emeritus. Delft. Emeritus. Nee. Hij is emeritus hoogleraar economie aan de TU Delft. En heeft een onorthodoxe manier van opvattingen over de economische actualiteiten. En dat mag ook wel, want die economische actualiteiten zijn niet de allerbeste. Nou, nee. Vandaar meer dan hartelijk welkom bij de Echte Jan voor onze hoofdgast van vanavond, Alfred Kleinknecht. Nu zijn een aantal mensen die hebben Radio 1 ingeschakeld om te kijken wat er in vredesnaam aan de hand is. Maar we moeten wel zeggen, u heeft wel Duitse roots. Ja, ja. Nee, maar omdat ze nu, bij de hele NPO gaat het licht uit en dan opeens horen ze een Duitser op zender. Dat valt niet altijd goed, dus dat snapt u. Nee, maar dat we het even uitleggen. Ja. Jij vond het niet kunnen, Jan? Jawel hoor, zeker. Maar jij dacht dat meneer Kleinknecht alvast begonnen was op internet Radio 1 over te nemen. Nee, maar dat je dan allemaal telefoontjes krijgt van, wat hoor ik nu zeg? Wat krijgen we nou? Wat is er gebeurd? Nou, in ieder geval, hartelijk welkom dat u bent. Leuk dat u in deze rampenshow terecht bent gekomen. En we gaan straks natuurlijk over al uw vak en uw specialiteiten praten. Maar in eerste instantie nemen we de actualiteit even door. Ja. Jan. Ja, goed. Ik heb wel geprobeerd natuurlijk even om wat economisch achtige actualiteiten te vinden. Nee, de Rekenkamer die heeft zijn zorg uitgesproken over... Er gaat straks een heleboel rijksgeld. Hè. De gemeenten krijgen er allemaal taken bij. En dan betaalt het Rijk een heleboel geld in de gemeente. En nou maakt de Rekenkamer zich verschrikkelijk zorgen... dat nauwelijks meer controleerbaar is, al die geldstromen. Wat denkt u? Kijk, in principe is het niet gek voor de democratie dat men dat soort dingen dichter bij de burger brengt. Ne? En zo'n gemeenteraad, dat zit toch heel dicht op de mensen. Ne? Anderzijds. Ja, vindt u dat? Niet alle gemeenteraden hoor. Ja, in principe. Ja, het is min leiden tot een herwaardering van de gemeenteraad. Dat mensen meer gaan stemmen. Of wellicht zijn kandidaat stellen. Omdat ze zeggen, het gaat om iets. Hè. Ze zitten niet voor lul. Ze hebben echt taken. Ze krijgen 15 miljard taken erbij. En dan wordt het wellicht interessant om ook bij de gemeenteraadsverkiezingen weer te gaan stemmen. Maar het gaat om iets. Ik moet eerlijk zeggen dat je in Den Haag kom je een zootje koekenbakkers tegen in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar als ik eventjes naar de gemiddelde gemeenteraad kijk. Daar zit een volk in. Dat is echt niet, die mogen niet eens de kauwgom onder mijn schoenen vandaan pulken. Nee, maar begrijpt u wel. En die gaan straks over dit soort dingen. Die hebben dat een know-how van een splitterd. Daar maakt de Rekenkamer zich dus ook zorgen over, denk ik. Ja, ik met hun. En Jan ook. Ja. En u dat denkt eigenlijk van nou, we moeten even door een moeilijk plekje heen en dan komt het wel goed. Ja. Ja, ik wil die gemeenteambtenaren niet tekort doen, maar het kan best zijn dat je op het lagere niveau iets minder gekwalificeerde politici hebt. Ja. Maar bent u dan niet bang dat mis gaat lopen? Omdat er namelijk ook bijvoorbeeld veel zorgtaken bij die gemeente zijn terechtkomen. Ja, het probleem kan wellicht zijn dat je heel veel gevallen krijgt van ongelijke behandeling. Dat iemand klaagt. In Amsterdam hebben ze dat zo gedaan, maar in Rotterdam doen ze dat nu heel anders. Ja. En ja, waar blijft de gelijkheid voor de wet? Nou, en dat soort dingen. Daar kun je ook het onder krijgen. Of dat gewoon dingen amateuristisch gedaan worden, waardoor burgers achteraf claims indienen en weet ik wat. Omdat je dan een heleboel belastingsgeld verspilt aan juridische claims en compensaties en weet wat er allemaal nog opkomt. Hè? De boel gaat toch allemaal verder juridificeren. Hè? Dat kan inderdaad een probleem zijn. Dus hoe staat u er per saldo in? Hoor ik u nu eigenlijk zeggen dat u het geen goed idee vindt dat er zoveel geld door de gemeente gaat worden uitgegeven zonder dat daar goede controle op is door het Rijk? Nou, er moet op de een of andere manier controle op zijn. In eerste instantie natuurlijk de gemeenteraad, maar er zou ook een of ander body moeten zijn, zoals een rekenkamer die daar een beetje op toeziet. Want achteraf krijg je schandalen als er geld ondoelmatig besteed wordt. Dus met belastingsgeld, ne? Moet je toch oppassen wat je ermee doet. No? Ja, is ook zo. Ik denk dat die waarschuwing vanmiddag in de Buitenhof terecht was. Je moet echt iets doen om dat goed op te tuigen. Het is een beetje zwakte van de Haagse politiek. Men heeft soms grote vergezichten. Maar als het dan om de concrete implementatie gaat ter plekke, daar laat men het soms een beetje afweten. En dan krijg je een beetje troep en een rotzooi. En dan straks komt er wel een parlementaire enquêtecommissie die dat weer door moet werken en rechtzetten en dingen proberen achteraf te repareren en zo. No? Ja, nou, dat ziet er dus lekker uit. Een hoopvolle zaak, ja. Nou, in ieder geval laten we dan naar de volgende ramp op deze rampenzender gaan. 24% van de Rabobank-klanten die overwegen hun geld aan een andere bank over te hevelen. En 11% zelfs hun hypotheek. Dat zegt één vandaag. Ja, dat heeft al een ongelofelijke knauw gekregen, die betrouwbaarheid van die voormalige boerenbanken. Wat denkt u dat er uiteindelijk de gevolgen hiervan zijn? Nou ja, er is een zekere beweging gaande dat mensen bijvoorbeeld naar de ASN-bank of naar de Triodos-bank gaan die zich profileren met maatschappelijk verantwoord bankieren. Daar is sowieso die groeien als kool op dit moment. En het kan zijn dat die schandaal net ook nog wat Rabobank-klanten die kant opdrijft. Dat er gewoon een herverdeling van marktaandeel plaatsvindt. Waarbij ons de Rabobank op zichzelf toch een hele solide bank is. Maar dat is een kleine groep mensen in Londen die daar hoog spel hebben gespeeld. En daar is vermoedelijk ook heel erg veel geld mee verdiend. Als je die tarief een klein beetje manipuleert, een klein beetje naar boven of naar beneden, dan verdien je een paar dagen tijd meer dan ik als hoogleraar misschien in een halve carrière verdiend heb. Nou, dat is heel veel op het spel. Dat is goed verdiend aan door de manipulatie van dat soort tarieven. Ja, maar dat kan wel. Maar je vertrouwen in zo'n bank wordt wel een stuk minder. Want je denkt, we worden dus nu gewoon genaaid door de banken. Niet dat we dat echt als iets heel nieuws zien, hoor. Maar het is toch vervelend als je het hoort. Mensen hebben toch al, dat is toch al een probleem. Kijk, er zijn in dit land woekerpolissen verkocht. Zo'n 5 à 6 miljoen mensen zitten opgezadeld met woekerpolissen. Er zijn aandelenleaseproducten gesleden. Er zijn beleggingsadviezen gegeven waar mensen een schip mee ingingen. Dus het vertrouwen is toch al behoorlijk ondermijnd in de bankensector. Maar het is eigenlijk opvallend dat u zegt, nou, die twee ASN en die Triodos. Maar ik denk eigenlijk dat dit onderzoek bedoeld wordt dat men dan van de Rabo naar de ABN of naar de ING wandelt. Dat zou kunnen. Ja, dat zou me helemaal niks verbazen zelfs. Dus kennelijk slijt dat wantrouwen toch ook weer behoorlijk snel, hè? Ah ja, dat is af te wachten hoe dat gaat. Of je hebt gewoon geen keus eigenlijk. Ja, of je gaat naar een van de kleine, zoals ASN of Triodos. Die zijn in principe schoon wat dat betreft. Kijk, de Rabobank was ook een hele nette bank. Maar op een gegeven moment in die hype van internationalisering, iedereen moest maar global gaan. Ne? We moesten ook met de grote jongens meedoen, investment banking en al die dingen. We moesten toch meedoen in die hype. En daar hebben ze zich een beetje de vingers gebrand aan. Ne? Nou, waar bij mij het helemaal duidelijk werd, is dat de Rabobank op een gegeven moment gegeven moment zei... Nou, ik heb nooit gedacht dat ze doping zouden gebruiken bij de wielerploeg. Nou, dan, als je zo ongelooflijk naïeve mafketel bent... Dan moet ik inderdaad blij zijn als mijn hypotheek daar niet zit. Wat er wel zit. Verdomme. Een hypotheek is geen probleem, want die vervalt nooit. Hè? Ook al zou de bank verliezen. Nee, maar ze hebben wel die rentepercentages omhoog. Ja, dat is natuurlijk. Maar dat is nog een ander probleem. Je hebt natuurlijk 3 banken. De andere 3, behalve de Rabo, die allemaal staatshulp gekregen hebben. En die mogen nu niet andere banken onderbieden. Anders maken ze oneigenlijk gebruik van die staatshulp. Je vond het voordeel, en dus ja. Komt het erop neer dat in feite de Rabobank alleen de rentetarieven kan vastleggen. Dus je betaalt nu, weet ik, makkelijk 5-6% afhankelijk van of je het vastlegt voor bepaalde periode. En dat geld lenen ze in Frankfurt, weet ik, van 0,5% of 1%. En ja. Voor mijn internetgiro hebben ze het voor 1,5%. En dat wordt dan voor 5% uitgeleend. Vindt u dan eigenlijk niet dat we het, als verdien, we toch, ja. Dat mag ik van Europa niet, maar als wij toch die staatsbanken hebben, dat we die gewoon dwingen om te doen. Zet het lekker eens op 3%. Ja, dan zou je als overheid fors moeten ingrijpen in de markt. Ja. Ja. Anderzijds denk ik... Maar dat hebben ze toch al gedaan door de boel op te kopen? Anders waren ze omgeduveld. Ja, anders waren ze omgeduveld. Nou, het probleem kan wellicht zijn dat men bang is... als ik straks nieuwe schokken voordoen op de markt... dat men denkt, hopelijk verdienen ze goed... en bouwen hun reserves nu goed op... dat ze weer wat kunnen hebben als straks nog iets gebeurt. Nou. Ja, dat kan wel. Maar impliciet dat men zegt, nou ja, moeten hun oogluiken toestaan... dat ze gewoon een behoorlijke marktmacht hebben... en behoorlijk dik verdienen op kosten van de rekeninghouders. Nou. De belasting. Ja, maar dat is een beetje wat er gebeurt. Hè. Kijk, die bankensector heeft er zelf een zootje van gemaakt. Daardoor hebben ze niet meer geld in de kas. En nu mogen ze dus nu zeg maar de rentestand manipuleren om weer een beetje geld in kas te krijgen. Ja, ja. Van mijn, ik wou zeggen belastingcenten, maar dat is indirect dan. Nee, maar ik bedoel, begrijpt u dat je denkt van ja, maar daarvoor ben ik niet bij een bank gaan zitten om hun foutjes goed te gaan maken. De troep op te ruimen. Ja. Ja, de facto word je op dit moment als spaargoed, als iemand die gewoon een spaargoed heeft, word je de facto een klein beetje onteigend ieder jaar. Want de laatste tijd blijft dus de rente die je krijgt achter bij de inflatie zelfs. Dus je verliest echt geld erop. En de facto geef je dan via dit mechanisme steun aan de banken. Het is eigenlijk een soort tweede steunoperatie die nu plaatsvindt. Door deze lage rentes. En dan moeten wij alle een klein beetje bloeden. Maar het gaat ook hartstikke goed met die banken. Want de ING die gaat volgende week gewoon dikke miljard afbetalen aan de overheid. Dan moeten die 2 commissarissen van het Rijk ook weer wegwezen. Vandaar dan kunnen ze weer lekker aan de slag. Hè? Dat was ook denk ik de reden dat de overheid oogluikend heeft toegestaan dat ze in feite een forse marktmachtpositie hebben met forse winstmarges. Op onze kosten dan. Maar toch omdat men hoopte dat ze eerstmaal de steun kunnen terugbetalen en dat ze wat buffers opbouwen voor het geval het nog een keer rommelt. Dus het hele triomfantelijke geluid van kijk, ons is mooi winst maken op onze investering in de bank, is ook een beetje genuanceerder dan dat. Kijk, er kunnen straks grotere problemen aankomen. Ik hoor geruchten uit China dat daar toch behoorlijke kredietzeepellen opgebouwd zijn. Een behoorlijke vermogenstitelinflatie. En dat zijn geruchten die me heel erg herinneren aan wat in de jaren 80 in Japan gebeurd is. En eind jaren 80 krijg je dan in Japan een gigantische crash op de onroerend goed- en aandelenmarkt. Sindsdien is de economie eigenlijk nooit meer goed bijgekomen. En zoiets zou wellicht in China of India ook op een dag kunnen gebeuren. En daar zitten natuurlijk onze banken dan ook wel op de een of andere manier erbij. En lijden we verliezen. En ja, ik kan me voorstellen dat de politiek zegt, laat ze maar lekker winst maken, dat ze lekker vlees zou op de boter niet, hebben. Wat je ook veel hoort, u zei helemaal in het begin van het gesprek al, van ja, dat met die grote banken, we moeten ook zo nodig met de grote jongens meespelen. Is het gewoon niet beter, wat je toch ook vaak hoort, om zakenbanken en, nou ja, we zeggen nutsbanken van elkaar te scheiden? Dat zou je zeker wat mij betreft mogen doen. Ja, want als je dan een zakenbank hebt die tot onze oksels in de rotzooi in China zit, nou ja, ja, prima, jammer dan, dan gaat hij failliet. Ja. De vraag is nog altijd, ze zijn nog altijd te groot om ze failliet te kunnen laten gaan. Ja, dus moet je ze niet opsplitsen dan? Ja, wat mij betreft mag je ze opsplitsen, ja. Wat zou dat tegenhouden? Ja, de bankenlobby zelf heeft een geweldige invloed op de politiek. Dat moet je niet onderschatten. Nou, tot nog toe is niet erg veel gebeurd. Van wat kijk, als een paar economen hier aan tafel zitten, ik denk dat we in een half uur klaar zijn om te zeggen wat er zou moeten gebeuren om de pool goed bij te sturen. Dus wetenschappelijk helemaal niet zoveel meningsverschil over. Maar je moet het vervolgens doorzetten tegen de lobby van de bankensector. Ja, de lichten schiet hier weer aan. Dus volgens mij is de ramp weer voorbij hier bij de rampenzender. Maar een compliment wat u gewoon zo dapper doorpraten. De vraag is een beetje, de banken die worden vaak zeg maar als onschuldigen aangewezen. Voornamelijk door de politiek. Die zeggen, ja, die banken. Maar ja, is dat niet een beetje hypocriet? Want de politici die zijn toch ook verantwoordelijk voor de ellende waar we in terecht zijn gekomen? Nou ja, indirect wellicht wel, omdat je kunt zeggen, die grote banken hadden het gevoel, we hebben impliciet een soort garantie van de overheid. Want we weten, we kunnen nu hoog spel spelen. Als we met hoog spel verdien je goed. Maar het kan nog hebben, je hebt een hoge kans dat het mis kan gaan. En als het misgaat, word je de brand gevolgd. Ja, dat is een soort van vreemde privaat-publieke ding is eigenlijk. Je bent privaat als je winst maakt, en publiek als je verlies maakt. Je kunt zeggen, in Nederland, welk kabinet dan ook, van welke politieke kleur dan ook, kan zich niet permitteren om een club als de ING of de AMRO failliet te laten gaan. Dat weten ze gewoon. Dat heeft men nooit gezegd dat het zo is, maar dat weet men gewoon dat het zo is. En dat betekent dat zij altijd een terugvalpositie hebben. En het enige wat zou helpen is, ja, of de banken opsplitsen in kleinere eenheden die het wel failliet kunnen gaan, zoals de Scheringa Bank bijvoorbeeld, die kon je zonder problemen laten vallen. En ja, of dat, of je moet andere waarborgen hebben dat ze geen hoogspel spelen. Goed, dan gaan we het zo direct, Jan, met je welnemen nog even verder over hebben. Want jij zelf moet namelijk gaan spreken nu. Onze favoriete rubriek. We gaan naar Mali om te knokken. Maar de man die al jarenlang een achterhoede gevecht levert is La Vie Jan Roos. Het land was weer eens in paniek. Er was namelijk enorme wind. Ja mensen, het waaide heel erg hard. En dat in de herfst, moet je nagaan. De media brengen dit soort weersomstandigheden alsof het om een uitzonderlijke situatie gaat. Het begin van het einde van de wereld. Wind in de herfst. Zandzakken voor de deur en bruine bonen hamsteren maar. Want het wordt vast een ramp. Er waren inderdaad bomen omgewaaid tijdens de herfststorm de afgelopen week. Zoals er al miljoenen jaren bomen omwaaien tijdens stormen in de herfst. Natuurlijk is het vreselijk voor de nabestaanden van de mensen die onder die bomen terecht zijn gekomen. Maar ook verpletterd worden door de omgewaaide boom gebeurt er zo lang mensen op twee benen lopen. Maar tegenwoordig doen we net of het enorm uniek is. En belachelijk gevaarlijk. Twee spatten sneeuw in de winter. Het hele land ligt plat. Sneeuw in de winter! Het journaal opent ermee alsof er een kernoorlog is begonnen. Warm weer in de zomer. Iedereen gilt over hittegolven van apocalyptische proporties. Alleen in de lente kan de NS normaal zijn trein inzetten. Voor de rest van het jaar is een speciaal spoorboekje dat rekening houdt met de verwoestende gevolgen van al die verschrikkelijke getijden met zijn massamoordneigingen. Dit land ligt plat als het weer zo is zoals het moet zijn. We zijn een in- en interieur volk geworden. En stel dat er een keer echt iets gebeurt, zijn we allemaal totaal de lul. Ja, daar heb je geen noodaggregaatje voor nodig. En zeker geen stukken. Maar weet je wat ik dan denk? Stel je nou voor dat die storing nu nog bezig was geweest, hadden we dit moeten missen, Jan. Ja, dan was het land de huivering loopt er over je rug. Ja, echt, nou, absoluut. Nou ja, graag gedaan. Toch blij dat, dus alsnog een beetje complimenten voor de technici hier bij NOS, dat ze het nog in ieder geval op tijd voor La Vie Jan Roos de storing hebben opgelost. Zo is het maar net. Ik bedoel, ja, dat was wat. Ja. Een beetje diesel tanken nou, en aggregaat gooien. Nou, dan ben je wel. Nou ja. Goed, Jan, onze hoofdgast voorspelde al in 2007 de kredietcrisis. En helaas voor ons allemaal kreeg je ook gelijk. Dus we vragen af het kleinknecht vanavond voor een nieuwe kijk in zijn glazen bol. Maar gaan eerst even terug naar 2007, Jan. Hoe wist u het nou dat het zou gaan gebeuren? Het was helemaal niet zo moeilijk om dat te zien. Kijk, veel mag ik dan eerst even voor u uitleggen, waarom zag de rest het dan niet? Omdat de mensen verblind waren door een ideologisch geloof, een bijna religieus geloof, in de stabiliteit en in de efficiëntie van markten. Dat zong rond vanuit Chicago. En heel veel mensen hebben dat klakkeloos geslikt. En je kunt zich niet voorstellen dat het mis kon gaan. Je zag zoveel symptomen. Chicago, daar zit de vet. Dat is het Walhalla van de orthodoxe algemene evenwichtstheorie. Mensen die echt een fundamenteel geloof hebben in de kracht van de markt. Nou. Okay. En die geloof had ik nooit zo. En als je gewoon nuchter naar diverse statistieken keek, dan zag je gewoon, hier brouwt zich iets samen. Je kon zien, de Verenigde Staten van Amerika, die hadden in de laatste 15, 20 jaar voor 2007 voortdurend importoverschotten. En als een land meer importeert dan het exporteert, dan moet het vereffend worden. En die vereffening gebeurt gewoon door, overwegend door schuldopname. Dus die Amerikaanse schuldenlast die steeg en steeg en steeg. Ik heb daar een statistiek liggen. Op het moment dat de crisis uitbrak, was het totale kredietvolume in de VS ongeveer 348% van het jaarlijkse nationaal inkomen. Dat was ooit 150-200 geweest. En in 10, 15 jaar tijd steeg dat naar 348%. Ik ben helemaal geen expert, maar als u zegt dat je drie keer zoveel schulden maakt als je überhaupt verdient. In een jaar dan. In een jaar, dat is dus niet goed. Hè? Kijk, en je zag met name, het waren twee soorten schulden. Enerzijds de financiële sector, die alsmaar met hefboomfinancieringen deed. Je had dus die hedgefondsen, je had overigens 2007 die hedgefonds die bijna failliet ging, die hadden 5 miljard eigen kapitaal, dus echte kapitaalinleg, 5 miljard. En dan hebben ze zo'n slottige 200 miljard bijgeleend. Oh. En met dat geld gingen ze speculeren en dan gingen ze schip in. Want die werden dan gered door de heer Greenspan. En dat was voor mij een signaal, pas op. Enerzijds is het geruststellend dat ze gered zijn. Anderzijds, door hun te redden, hebben ze natuurlijk een signaal afgegeven aan de anderen. Dus die jongens wisten precies wat ze moesten doen om gered te worden. Namelijk, je moest groot genoeg zijn. Greenspan heeft toen gedacht, als zo'n steen van 200 miljard failliet gaat, er valt zo'n grote steen in de vijver, dat kunnen we niet hebben. Aha, dus hoe meer je... iedereen wat hij moest doen. We moesten fusieren om groot te worden. Zoveel mogelijk lenen. Dan kun je wat bang spelen. No? Zoveel mogelijk lenen en als je dan klapt, word je gered. Ja. Dat was één ding. En ja, even denken. Dat was voor mij het signaal waar ik me mee zorgen maakte. De tweede ding was dat de private huishoudingen als men meer schulden maakte. Je had in 10 jaar tijd, tussen 1995 en 2005, een verdoepeling van de huizenprijzen. Dus mensen die in 1995 een huis gekocht hadden. Hier, in Nederland? In Amerika. In Amerika ook, okay. Mensen die zeg maar in 1995 een huis gekocht hadden, die hadden in 2005 de dubbele waarde. En die gingen geleidelijk aan dan naar de bank en zeiden, kan ik op die overwaarde weer een extra krediet hebben. Een extra stukje hypotheek. En dan kunnen we lekker een huis kopen. Of een auto kopen. Of een nieuwe keuken. Of een badkamer. Of wat dan ook. Dan wordt lekker geconsumeerd op krediet. En dat, je ziet dus de particuliere consumenten en de financiële sector bouwden een alsmaar groter kredietvolume op. En mijn verwachting was, één voor de twee gaat op een gegeven moment mis. Dat kan haast niet. Dat ging zo progressief door. Men had het gevoel, het is net als een trein die tegen een muur rijdt en niemand drukt op de rem. Iedereen was euforisch. Je had zo'n markteuforie. Een fundamenteel vertrouwen dat de markt het toch gaat regelen uiteindelijk. Maar hoe had de markt dat dan moeten regelen? Dat is toch wel, ja, misschien voor een technisch kijk, worden, maar... Normaal zou je denken, een bank leent geen geld uit bij mensen waar ze weten dat die geen inkomen hebben en waar je bijna iedereen aan zijn vijf vingers kan aftellen dat ze het niet meer kunnen terugbetalen op een dag. Ne? Maar men had gedacht, nee, we kunnen die wel doorverkopen als we een stempel van die credit rating agency krijgen, een A-stempeltje, kunnen we dat lekker doorverkopen aan de Japanners en de Duitsers en de Hollanders. Zullen wij er vanaf? Daar zijn we lekker vanaf, dus we hoeven eigenlijk helemaal niet die kredietwaardigheid helemaal niet meer zo streng te manieren, want we verkopen het toch meteen door. Binnen zoveel weken of maanden is het weer doorverkocht. Daar zijn we lekker vanaf en dan hebben de anderen die troep. Ne? Want we hebben toch goed verdiend dan. Ne? Het is eigenlijk een soort georganiseerd bedrog bijna. Vooral als je denkt dat die rating agencies die A-stempels gaven, dus de kopers misleid hebben met die A-stempel, hoge kredietwaardigheid, ja, die hebben heel nauw samengewerkt met die banken. Je krijgt tot de dag van vandaag, komen daar nu processen van. Daar komen nu tot de dag van vandaag processen van. Van mensen die, degene die het destijds verkocht hebben, door ter verantwoording roepen. Her en der wordt nu in Amerika wordt het hard gespeeld dat er behoorlijke schadeclaims ingediend worden door diverse clubs. Ja. Hier in Europa veel minder. Hoor. Maar in hoeverre zijn de banken verantwoordelijk voor dat systeem? Dat hadden we in Nederland op een gegeven moment ook niet. Ik bedoel, al was je een krekkenhoer met één been, dan kon je ook nog steeds een hypotheek krijgen. Ja. Had je een bijstandsuitkering, zeg je, joh, doe er een tonnetje bij voor een leuke keuken. Dat was in Amerika natuurlijk ook zo. En hoe meer je kan lenen, hoe meer je kan kopen en hoe meer je gekocht kan worden, hoe die huizenprijzen stijgen. Ja. Ik bedoel, dat is een vrij simpel systeem als je het mij vraagt. En de hele economie heeft geprofiteerd. Want die mensen hebben dat geld, die overwaarde natuurlijk uitgegeven aan consumptiegoederen. Ja. Dat is een soort hypotheek-Keynesianisme, kun je zeggen. Dus voortdurende, kijk, zolang één partij in de economie bereid is netto schulden op te bouwen. Die partij kan dus altijd meer besteden dan ze verdienen. En dat is hartstikke leuk voor de economie. Daar is de economie lekker in de lift. Dus Amerika had ook de laatste 10, 15 jaar altijd maar meer groei dan wij in Europa. Ja. En men zegt, dat komt door die geliberaliseerde markten. Ja, natuurlijk, als je alle remmen losgooit in de regulering en je kunt financiële hoogstandjes uithalen, ja, dan gaat het een tijd lang heel goed, ja. Zolang het maar goed gaat. Nou. Ja, wij zitten in Nederland... Tot op een gegeven moment de eerste beste bank omviel en toen was het afgelopen. ja, op een gegeven moment met de Lehman Crash was natuurlijk alles vertrouwen weg. Maar wat interessant was toch dat zoveel financiële economen dat ook niet gezien hebben. Deelt ze ook overigens, het is intussen ook onthuld, als je maar die film Inside Job aankijkt. Inside Job, dat is een interviewfilm. Dat is onthullend, dat is echt, daar sta je versteld wat je ziet. Wall Street heeft ook ontzettend veel mensen gekocht, als het ware, met leuke adviseurscontracten en commissariaten en allerlei commissie, lidmaatschappen. Dus u heeft over economen die eigenlijk gewoon betaald werden om te zeggen wat... Economen die een fortuin verdiend hebben, naast nog leraarsbaan een fortuin verdiend hebben met het adviseren van Wall Street. En die mensen zijn de facto gecorrumpeerd in hun denken ook. Die konden zichzelf ook niet meer... Die hebben in feite het verhaal van Wall Street verteld en zijn ook niet meer kritisch geweest. Is dat u ook wel eens aangeboden? Ik heb nooit zo'n... Nee, nee. Heeft u er spijt van? Had u nou eigenlijk een zakje geld in huis? Als ik zomaar een paar ton bij kunnen klussen, ja. Waarom ja, doet u dat dan niet? Of bent u een eerlijk mens? Ik ben niet het soort mensen dat ze daarvoor vragen, denk ik. Nou. Omdat zijn er in Nederland wel mensen die we daarvoor vragen? Ik denk dat er heel veel financiële economen zijn die in ieder geval hopen dat ze gevraagd worden. En dat alleen al disciplineert je denken. Dan ga je wat diplomatieker formuleren en wat omvloerster en voorzichtiger. Nou. Dus er zijn heel wat economen in Nederland die met liefde dingen verkondigen, omdat ze het zo graag zouden willen dat het zo is, omdat ze dan hopen ooit daar nog iets aan te hebben. Ja, ik wil niet veronderstellen dat mensen heel erg oneerlijk of direct corrupt zijn, maar het werkt wel disciplinerend. Als je vooruitzicht hebt dat je wellicht in de raad van toezicht van daar en daar kunt zitten, waar je zomaar een halve ton of een ton of twee ton of zo per jaar bij kunt. Iemand als Zweder van Wijnberg zie je overal. Ja. En die is toch ook gelinkt aan politieke partijen? Ja, ik weet niet wat hij voor dingen doet. Ik dacht dat hij niet zoveel ambten heeft erbij. Maar dat weet ik niet. Ik ken zijn persoonlijke omstandigheden. Nee, maar dat zijn wel altijd dezelfde mensen die overal dingen komen verkondigen wat wel of niet goed is. Dat brengt me op het volgende. Heeft u nou het idee dat we wat van geleerd hebben? En met we bedoel ik dan... Ziet u nou dat de schellen iedereen van de ogen gevallen zijn en dat het ons nooit meer zal overkomen? Dat het nooit meer zal gebeuren, geloof ik niet. Want vroeg of later bouwt zich weer een andere zeepel op. En dan zegt men, deze keer is het anders dan toen. Hè? This time is different. Maar er is wel ook wat geleerd. Ik heb de indruk dat er nu in de economie de boeken als paddenstoelen uit de grond schieten. Waar mensen toch proberen rekenschap af te leggen van wat is hier eigenlijk gebeurd en wat kunnen we hier leren en kritische literatuur. En dat ook mensen uit de bankensector zelf regelrecht zich bezinnen en denken, hey, wat is hier aan de hand? En dat is wel iets aan de gang. Dus ik denk die primitieve markteuforie. Ik heb bijvoorbeeld de laatste 5 jaar geen liberaal econoom meer horen zeggen, de markt vergist zich nooit. Dat zouden ze 6 jaar geleden nog zomaar gezegd hebben dat de markt altijd gelijk heeft. Dat durft bijna geen liberaal meer te zeggen. Men is toch een beetje voorzichtiger geworden. Maar heeft even een beetje een shock gehad. En is maar afwachten wat het naartoe leidt. Maar ik denk dat er toch binnen de economie wat kritisch denken en wat leerprocessen op gang zijn gekomen. Ja, we zitten in Nederland ook op een grote bel van schulden. Is dat ook het probleem dat we in Nederland zo langzaam weer de weg terugvinden? Ten aanzien van landen om ons heen, daar hebben ze gewoon minder hypotheekschuld. Ja, we hebben natuurlijk een hypotheekschuld die nog iets groter is dan het jaarlijkse nationaal inkomen. Daar staan natuurlijk wel meer dan 1000 miljard aan pensioenstegoeden tegenover. Dus maar het probleem is natuurlijk dat die besparingen van de een en vermogens van de een, de schulden van de ander, die kun je niet tegen elkaar wegstrijpen. Omdat die bij verschillende partijen zitten. Dat zijn wel degelijk ook problematische schulden in bepaalde groepen. En dat is zeker nog een risico. Nou, maar heeft u het idee dat er in de systematiek wat veranderd is? Want moet de overheid nou wat meer doen? Moet de overheid minder doen? Wat toch een beetje voelbaar wat u zegt. We hebben het maar laten gaan en waaien. Er zijn een paar stapjes gezet. Ik weet zelf, toen ik in 2003 de laatste keer een hypotheek regelde, daar werd heel royaal de hypotheek toe bedeeld. Die gaven mij meer hypotheek dan ik gevraagd had. Ja. Ik had gezegd, ik heb nog een beetje eigen geld. Nou, maar geen probleem, we financieren de hele som plus nog die 10% koopkosten. En wilde u ook nog een badkamer? Zo ongeveer, hè? Ja. Dat ging heel makkelijk. En dan zijn ze intussen toch een stukje restrictief. Of misschien op dit moment te restrictief, dat ze in de kramp schieten. Maar het is toch nu, je moet toch wat geld hebben nu om een huis te kopen. Maar vindt u of meent u dat u heeft nou over banken die voorzichtiger zijn geworden? Ja, dat begrijp ik, want die hebben natuurlijk zelf ook allerlei nieuwe kapitaaleisen en wat allemaal nog niet meer. Maar heeft u het idee dat het komt dat de overheid er beter grip op heeft? Of zitten we nog steeds in een soort van zelfregulering van het bankaire wezen? Hoe zit dat nou precies? Nou, of moet dat? Moet die overheid er meer over te vertellen hebben? Wat vindt u daarvan? Je moet natuurlijk dingen goed regelen. Ik denk, er zijn nog een paar dingen een beetje op weg nu. Ik hoop dat nu met het Europese systeem van toezicht nog een paar dingen geregeld worden. Dat men bijvoorbeeld, ik vond bijvoorbeeld heel goed dat nu bij de SNS-bank ook de stakeholders van de bank gepakt zijn om de verliezen op te vangen in eerste instantie. Dat het niet klakkeloos bij de belastingsbetaler is neergelegd. Dat vond ik nog een goede stap. Dat heeft Dijsselbloem ook eens over gezegd, terwijl hij dat weer afgedingen is voor. Maar ik vond het wel goed dat hij dat gezegd heeft, want ik vind dat hij als sociaaldemocraat ook een keer moet zeggen, hoor, voordat je wel bij de belastingsbetaler komt, moeten we toch voorzichtig met het geld omgaan van de belastingsbetaler, eerst maar de stakeholders zelf pakken. Dat is in zich een goede richting. Ik zou zonder meer voor zijn dat men die wetgeving wellicht nog wat uitbreidt, dat men bijvoorbeeld zegt, als iemand een aandeel bezit van een bank, dat men die mensen, die aandeelhouders als eigenaren ook kan vragen om nog een extra bijdrage te leveren pro rato van hun aandeel. Nou, dat men zegt, als je bijvoorbeeld een aandeel van €300 bezit, je moet €200 bijschieten om die bank te redden als die in nood is. Waarom niet? Ik bedoel, andere eigenaren van bedrijven, als die in de problemen komen, moeten zich ook zelf redden en wellicht geld mobiliseren ergens vandaan om het bedrijf te redden. Waarom zou je dat bij de banken niet doen? En de aandeelhouders zijn de bezitters. Nou? Behalve dan de obligatiehouders zou je dus ook de aandeelhouders kunnen laten dokken. We praten straks met u verder, meneer Kleinknecht. En dan zullen we het voornamelijk hebben over het bewind van Rutte 2. Hoe het gaat om de economie. Dus er zullen nog wel wat appeltjes geschild moeten worden. Denk je niet, Jan? Ik heb er zomaar het gevoel van, Jan. Nee, ik denk het ook. Maar in ieder geval, we gaan even wat anders doen. Want bij de HEMA kun je binnenkort dus terecht voor het testament. Of liever gezegd, dan kan je nu al terecht voor je testament of samenlevingscontract. Dus bedacht notaris Mark Neef uit Leiderdorp dat hij maar goedkope rookworst moest gaan verkopen. Ja, het zijn vreemde tijden. Maar we zijn best benieuwd of die rookworst een beetje te agel is, niet Jan? Zo is het, jongen. We gaan eens even bellen met Mark Neven van het notariskantoor Bakker en Neven. Een hele goede nacht, Mark Neven. Goedenacht. Meneer Neven, gaat u de HEMA helemaal kapot concurreren of wat? Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als we een soort buckler effect zouden kunnen krijgen. Ik weet niet of dat erin zit, maar ik denk wel dat we ons punt gemaakt hebben vrijdag. Oh, het is al afgelopen. De borstenactie is afgelopen. Het was een eenmalige ludieke actie. Oh. Dan eens even kijken. Het was wel een groot succes overigens. Hoeveel worsten bent u kwijt? Nou, we hebben nog zelfs bij moeten halen. Maar ik denk toch snel dat we een stuk of 300 worsten verkocht hebben. Ja, zo. Ze waren heel goedkoop, hè, begreep ik. Eurootje maar, toch? Ja, ze waren ook helemaal niet lekker natuurlijk. Want voor een echte worst moet je bij de HEMA zijn. Maar hoeveel heeft u ze ingekocht? Ja, ik zeg heel eerlijk, we hebben er natuurlijk geld op moeten toeleggen, maar daar ging het dat dacht ik om. Al, hè. Ja, ja, kijk, daar disqualificeert u zichzelf toch meteen weer mee, hè? Ja, laten we wel even zeggen, dit is wel de eerste keer dat ik hoor dat een notaris ergens geen geld aan verdient. Ja. Nou, ik zou het u nog sterker vertellen. We hebben zelf besloten om de opbrengst die we toch nog behaald hebben te verdubbelen en te schenken aan Xenia Hospice, een hospice voor jongeren en jongvolwassenen in Leiden. Nee. Oké, okay. Nou ja, dat is hartstikke aardig. Voor de taal, maakt mij helemaal niet uit. Nou ja, ik weet helemaal niet of ze erg veel rare randjongeren in Leiden. Misschien is het wel een heel groot probleem. Nee, een hospice is voor mensen die voor jongeren en jongvolwassenen die in de laatste fase... Nou, dat is wel fijn. Dan maak je geen grapjes over, Jan. Nee, daar maken we geen grapjes over. Het is fijn dat u daar die mensen hun lot verlicht. Dat is hartstikke lief. Maar goed, waar waren we mee bezig? Die HEMA, dat getijsem die elk middenstander kapot maakt op het moment dat ze je dorp of stadje binnenrollen. Die zit nu ook uit uw... Ruif te eten. Ruif te vreten met hun testamenten en samenlevingscontracten. Dat getijsem. Ik zal u zeggen waarom ik er nou zo'n groot bezwaar tegen heb. Ze adverteren een heel goedkoop tarief op hun site. Maar als je het vragenformuliertje online invult, kom je er heel snel achter dat je geen standaardgeval bent. Oh. Dat had ik u van tevoren al kunnen vertellen, want standaard bestaat helemaal niet. Nee. Dan word je doorverwezen naar de notaris en dan moet je maar afwachten wat voor prijskaartje je dan gepresenteerd krijgt. Oh. Wat doe je dat nou? Bij mezelf. Meneer Neven, er zitten dus niet echt notarissen bij de HEMA-kantoren. Ik kan niet binnenkomen lopen en zeggen ik wil een samenlevingscontract. Nee, zo is het helemaal niet. Oh. Je wordt alsnog naar een notaris doorverwezen. En ik denk, de worst die ze je voorhouden, dat zou nog anders een hele smerige worst kunnen zijn. Als je later een echte rekening krijgt. Ja, leuke woordspeling. Ja. Nee, maar dan moet je toch ook een notaris met humor. Dat hoor je ook niet vaak. Maar meneer Neven, u zegt nou zo makkelijk, niemand is een standaardgeval. Maar wij hebben wel eens bij een notaris gezeten, Jan en ik, allebei niet samen. Maar op ieder rapport, hè, met vrouwen en huis en u kent allemaal gesteld, wie er allemaal wel. En dan hebben we toch altijd het idee dat er een stagiair in de shift replays de namen heeft veranderd. En dat het voor de rest voor 95 tot 98% standaard is. Ja, Ja, ik kan me voorstellen dat u dat gevoel hebt, maar dan nodig u graag uit om eens een dagje mee te lopen op het kantoor. Nou, dat lijkt me wel de hele. Standaard is niet standaard. Nee, maar het zou toch belachelijk zijn om iedere keer dezelfde brief te gaan tikken met z'n allen? Dat is natuurlijk ook onzin. Dat doen we ook helemaal niet. Nee, dat wou ik zeggen. We hebben natuurlijk allerlei standaard formulieren. Ctrl-C, Ctrl-V. Maar, ja, de akte opbouwen is natuurlijk toch maatwerk. Ja, is het zo. Ja, of zit u nou een beetje... Ja, ik vraag het toch maar even... Is zit u nou een beetje stoer te doen en een beetje ingewikkelder te maken dat het in werkelijkheid is? Want ik bedoel, die HEMA die zal toch ook wel gedacht hebben... Er zullen toch wel een paar situaties zijn... waar die dermate standaard zijn dat we dat voor een koopje kunnen doen. En misschien denkt u wel... Er zijn natuurlijk ook echt... Heel af en toe kom ik natuurlijk ook wel een standaardgeval tegen. Maar daar hoef ik ook de hoofdprijs op mijn kantoor natuurlijk helemaal niet voor te rekenen. En dat gebeurt ook niet. Dat gebeurt bij mijn collega's ook niet. Die tijd is al lang over. Komt u nog steeds met veel plezier bij de HEMA of vindt u het nu echt gewoon een vieze rikken? Nee, ik kom zeker. Ik ben helemaal niet boos op de HEMA. Ik vind het juist heel goed. Ik hoop dat deze actie er aan toe bijdraagt. Dat de notaris, dat het wat laagdrempeliger wordt voor iedereen. Dat zou ik hartstikke goed vinden. Nou, want u zegt nou zo makkelijk, die tijd is voorbij. Maar er zijn, denk ik, inclusief twee mensen hier, nog steeds een heleboel mensen vermoedelijk, die denken dat u toch best nog wel een leuk monopolie heeft op een heleboel handelingen die wij min of meer verplicht moeten doen. En dat zit ons toch, dat een stukje concurrentie misschien niet zo van kwaad kan. Maar die tijd is dus voorbij, legt u mij net uit. Dat is natuurlijk goed dat u dat zegt. De concurrentie is overal heel lang bezig. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is, en dat is wel eens een beetje moeilijk om dat als notaris te doen, maar... Het stukje veiligheid wat een notariaat geeft, en dan bedoel ik veiligheid bij het kopen van een huis, het afsluiten van een hypotheek, dat moeten we zeker niet onderschatten. En dat leg ik graag een keertje uit hoe dat werkt en hoe we dat in vergelijking met het buitenland geregeld hebben. En daar komen wij er niet slecht van af. Nee, hey, en meneer Neven, stel nou dat ik bijvoorbeeld, ik wil gaan scheiden of zo, kunt u mij dan misschien... Nee toch, Jan, ga je scheiden? Maar zou u dan een korting kunnen aanbieden? Nou, het staat er altijd vrij om verder op te vragen bij mijn kantoor. Ja. En ik zeg daarbij, dat doen overigens veel collega's van mij ook. Een eerste half uur bij de notaris is het over het algemeen nog gewoon een gratis advies. En na dat half uur kan ik samen met u een offerte opstellen. En dan kunt u altijd wel kijken of we daarmee akkoord gaan. En als ik na drie keer een half uur kom, is dat dan alle drie... zijn vechtscheidingen eigenlijk duurder dan gewone scheidingen? Dat heb ik ook hoor, die cliënt heb ik ook. En als het heel gezellig is, krijgen ze daar geen rekening voor. Oh, nou, wat bedoelt u er eigenlijk mee? Nou, dat vind ik altijd heel erg leuk. Soms hebben we hele gezellige gesprekken met cliënten. Oh. Eén keer in het half jaar toch eens een keer komen. Een half uurtje komen praten. Ja, dat zijn meestal waarschijnlijk jonge weduwen. Ja, hebben we bij u nog meer te zoeken dan een hypotheekakte en een trouwakte en een samenlevingscontract? Een leuke algemene vraag, Jan. Zullen we hem skippen? Nou, kennelijk is het nog meer te beleven dan. Ja, joh, maar... Ja, je komt niet eens het half jaar praten over of je misschien kan schrijven. Ik heb geen luisteraar te wachten op wat doet er dat alles op zijn werk? Dan gaan we, maakt er helemaal niemand uit. Sorry, meneer Neven, ik hoor net dat u een totaal oninteressant beroep heeft. Nou, het spijt ons. Het is een heel boeiend beroep. Een heel boeiend beroep. Ja, joh, prima. Hey, ik wil u hartstikke veel plezier wensen met uw boeiende beroep en met uw worstenhandel. Ja? Nou, ik vond het leuk dat u belde. Ja. Meent u dat nou? Ik vond het zelf namelijk helemaal geen moer aan. Het was wel een beetje laat, maar ik vond het toch erg leuk om in de uitzending te zijn. Dank u wel, meneer Neven. Ja, nou, ik zie het ook. Succes ermee, hè? Oké. Nee, echt niet. Ik zag het echt niet als een hoogtepunt. Maar dat maakt niet uit. Dag, meneer Neven. Goeiedag. Echte jammer. We zijn niet onverdeeld gelukkig met ons kabinet Rutte 2 plus gedoogpartners. Laten we kijken of onze hoofdgast dit bewind wel ziet zitten. Want we praten natuurlijk verder met de econoom bij ons vanavond, Alfred Kleinknecht. Ja, wat vindt u ervan, het economisch beleid van Rutte 2? Kijk, het is niet alleen het kabinet, maar er is op dit moment in Nederland iets raars aan de gang. Er zijn meer economen, Bas Jacobs heeft dat heel mooi verwoord recent nog in de krant. Wat we eigenlijk hebben is, we zitten midden in het zogenoemde Keynesiaanse spaarparadox. En het spaarparadox dat zegt, als we met z'n allen sparen, iedereen spaart krampachtig, dan gaan we uiteindelijk met z'n allen minder sparen. Juist omdat we meer willen sparen, sparen we minder. Maar dat moet je even uitleggen. Ja, dat moet je even uitleggen. Want dat is wel de Keynesiaanse spaarparadox. Ja, het probleem, we zitten in een systeem waar de uitgaven van de een altijd inkomsten van iemand anders zijn. Dus als iedereen krampachtig spaart, dan lopen bepaalde mensen inkomsten mis. Ja, die kunnen dan niet sparen. Dan worden ze werkloos of ze verdienen niks meer. En dan moeten zij een beroep doen op een besparing. Dus het probleem is, zuiver boekhoudkundig kun je niet maken dat iedereen in de economie, dus de pensioensfondsen, gaan... Dus u bent helemaal Rutteaans, u wilt gaan wacht consumeren. Even. Nee, wacht even. Dat is wel een ander verhaal. Wacht nou even, man. Je hebt op die moment zo'n beetje alle partijen in Nederland proberen hun balansen te consolideren. De banken proberen buffers aan te leggen. Bedrijven gaan hun winsten liever niet zo erg investeren, liever ook in reserves zetten. Particuliere huishoudingen die onder water staan, proberen de hypotheek af te lossen in plaats van het geld naar de meubelboulevard te brengen. Wie nog? De staat probeert te saneren. De pensioensfondsen moeten ook nog zo nodig gesaneerd worden. Die hadden het best kunnen wachten, maar die mag ook niet wachten. Dus iedereen doet tegelijkertijd iets wat individueel ook rationeel is. Kijk, ik zou ook als ik al in de min zit meer sparen. Het is verstandig dat iedereen dat doet. Maar als alle samen dat doen, dan krijg je het paradox dat we met z'n allen te veel sparen. We doen dus te veel van het goede. En dat betekent dat gewoon je nationaal product niet meer groeit of eerder nog krimpt, omdat gewoon mensen bestedingen mislopen. Het is gewoon een typisch Keynesiaans spaarparadox. We sparen allemaal, we proberen allemaal krampachtig te sparen. Aan het einde zullen we minder sparen. Maar het vreemde is natuurlijk dat de overheid aan de ene kant zegt van je koop een auto, koop een huis en ga nog een keer naar het bordeel. En aan de andere kant gooien ze zoveel lastenverzwaring in dat je alleen maar denkt van joh, ik het enige wat ik nog koop zijn 6 blikken bruine bonen en voor de rest zoek het maar uit. Snapt u? Ja, dus dat beleid is ik wou zeggen waardeloos, maar dat is zo'n waardeoorlog. Bagger. Ja, het probleem is dat je voortdurend meldingen uitstrooit van nu komt daar weer een tegenvaller en nu komt daar weer een tegenvaller. Dus de mensen worden angstig en mismoedig, durven geen geld meer uit te geven. Dan kan de minister-president nog een beetje pep talk doen van ga maar eens lekker consumeren, maar dat doet er geen hond. Ja, en dan ga je jezelf de crisis in jagen of in praten. U bent van de linkse overtuiging, hè? Nou, ik ben niet in zo'n Keynesiaans econoom, maar ik denk ik ben meer door Schumpeter dan door Keynes geïnspireerd. Meer innovatietheoreticus dan vraagtheoreticus. Maar ik vind in dit geval heeft het linkse Keynesianisme een punt, ja. Ze hebben een punt op dit moment, de Keynesianen. Ik vind goed dat ze zich een beetje roeren. Laat ze dat vooral uitdragen, want het is echt een probleem nu. Je praat jezelf de crisis in, je verscherpt de crisis door... Kijk, ook in Duitsland is volstrekt onverantwoord dat bijvoorbeeld Merkel nu op een evenwichtige begroting gaat zitten straks. Die hebben straks inkomsten plus versus uitgaven nul. Geen overheidstekort meer. Een land als Duitsland hoort in zo'n crisis minimaal 3% overheidstekort te nemen. Ja, en dat geldt als locomotief van Europa te werken, als conjunctuurlocomotief. Nederland heeft gelukkig nog 3%, maar we matigen dan onze lonen weer. Dat is ook niet goed. Je zou op dit moment, desnoods op kosten van de bedrijfswinsten, wat agressievere looneisen moeten stellen, dat die mensen weer geld op zak hebben en weer wat kunnen besteden. Zijn wij op zich voor, maar dat gaat er toch ten koste, vrees ik, jij zegt zelf, van de winsten van de... Of ten koste van de auto. Anderzijds, die winstherstel is zo ver doorgeschoten, als dat nou een beetje teruggedraaid zou worden, is dat niet erg. Zeg je nou eigenlijk, die bedrijven waar we altijd van horen dat ze met hordes tegelijk failliet gaan, dat valt wel mee, want dat winstherstel heeft zich al lang ingezet en het kan wel wat minder. Structureel is de winstgevendheid hoog. Je ziet dat het gedeelte van het volksinkomen dat naar kapitaalinkomen gaat, is zo hoog als lang niet meer. Dat is een totaal andere situatie. Begin jaren 80 was het zo dat er 95% van het volksinkomen naar arbeid ging en een heel klein beetje nog naar kapitaal. En daar heeft men terecht het argument, ja, we verdienen zo weinig, geen hond investeert meer. Maar dat is al lang voorbij. We zien het nu op minder dan 80% van het volksinkomen dat naar arbeid gaat en meer dan 20% naar kapitaal. Dus er is ruimte voor winst. Dat bedoelt u winst en dat onttrekt zich verder aan de economie, dat bedoelt u. Dus hoe bedoel je? Ja, nee, dus die 20% dat houden die mensen, die ondernemers. In principe gaat ruim 20%, 22-23% naar de ondernemers. Dus in principe is er ruimte voor winst. Als bedrijven het toch slecht doen, ligt het daaraan dat er weinig koopkracht is om hun producten af te nemen. En dat komt natuurlijk omdat je de consument voortdurend afklemt. Dus je zegt eigenlijk, die bedrijven moeten in hun eigen belang een deel van de winst investeren in de koopkracht, in arbeid, in meer salaris. Dat kunnen zij niet doen, dat zou de vakbond moeten doen. Want kijk, op dit moment wordt de consument van alle kanten afgeknepen. Pensioensfondsen verhogen de premies en gaan de uitkeringen reduceren of niet meer indexeren. Iedereen probeert te saneren en minder te besteden. Het is echt een bestedingscrisis nu. En daar heeft het Keynesianisme een punt. Ja, maar de regering Rutte die roept dus koop wat. Mm. Aan de andere kant... pep talk. Ja, pep talk, maar voornamelijk onzin. Omdat hij namelijk ook zegt van koop wat, maar we gaan wat je hebt gaan we nog meer afromen door lastenverzwaring. Hoe kan hij dit beleid veranderen zodat we de economie wel een pep krijgt en niet alleen maar een talk? Ja, de marges van het beleid zijn natuurlijk smal. Maar ik zou bijvoorbeeld die laatste 6 miljard niet meer gedaan hebben. Ik zou zeggen, dan moet van alle voorheen. Het doet dan maar 4% overheidstekort wat mij betreft. Dat is nog niet erg. Niet, ik zeg niet, je moet het laten lopen. Kijk, we moeten niet terug naar de periode van Wiegelen van 8... toen je 8 of 12% van je nationaal product als overheidstekort had. Want dan loopt de staatsschuld heel hard op. En dan krijg je op een gegeven moment een probleem. Maar zo'n 3-4% tekort op jaarbasis kan Nederland best nog hebben. Dat is een Duitsland. Dan zou het ook makkelijk kunnen hebben. Het is volstrekt onverantwoord van Merkel dat ze dat niet doet. Dat ze op consolidatie zet. Dat had je kunnen doen. En dan had je in ieder geval een beetje de crisis nog tegengewerkt. Ne? Kijk, we moeten ons toch realiseren. Er is in 2008 een van de grootste zeepbellen in de geschiedenis van het kapitalisme geëxplodeerd. Ik heb recent een voordracht gehoord van professor Schiller uit Yale. Die heeft net de Nobelprijs gekregen. Die was in Amsterdam. En als je die getallen van hem bekijkt. Ja, ik heb me dat wel een beetje gerealiseerd. Maar ik schrok toch nog een keer toen ik nog een keer zag, ne, in detail. Dat er zijn dus behoorlijke zeepbellen opgeblazen en vervolgens geplatst. En die aanpassingsbewegingen en die consolidatie en het wegwerken van verliezen, dat kan nog heel wat jaren duren. Dus we lopen sowieso gevaar dat deze recessie van dit moment nog best nog wat langer kan duren. Dus je zegt eigenlijk, want het is beter om dat dan een beetje te dempen door. Het zou gedempt kunnen worden als de overheid daar minder krampachtig mee omgaat. En ook als men de loonmatiging zou loslaten. Het zou goed zijn als de Nederlandse vakbeweging nou eens met goede looneisen zou komen. Dat helpt overigens ook weer de overheidsfinanciën. Waarom denkt u trouwens dat de vakbeweging dat niet doet? Want daar zijn ze toch ongeveer voor geboren? Ja, dat is zo ingeburgerd. Dat is zo'n vaste gewetsmolen. Dat is een vervloekte poldermodel. Kijk, ze waren natuurlijk vanaf 1982 ontzettend blij dat de werkgelegenheid weer groeide. En toen ik begon dat te bekritiseren in 1994, dan kreeg je de meest giftige reacties uit de vakbeweging. Niet van de werkgevers, maar van de vakbeweging. Want al die vakbondsmensen die hadden hun rug recht gehouden om hun rebelse achterban uit te leggen dat de hele economische wetenschap achter loonmatiging stond. En dan kwam er iemand aan die dat in twijfel trok. En daar werden ze helemaal neidig van. Dat is ongelooflijk. Ik heb het deze dagen nog even bekeken wat daar in de krant stond soms. Daar schrik ik nu nog van als ik het weer lees. Dat realiseer ik me pas. Wat betekent dat? Daar heb ik echt een taboe aangeroerd waar ik niet aan had mogen komen. Een heilig huisje. Je doet het eigenlijk nu weer. Je zegt gewoon vakbonden, ja, sta op, ja, pak je traditionele rol en met z'n allen naar het Malieveld. Ja, gelukkig ben ik nu niet meer de enige die het roept. Dat is ook wel wat makkelijker. Ik dacht toen, ben ik nou gek? Of wat is er aan de hand? Ne? Maar dat zo gaat. Aan de andere kant moet ik eerlijk zeggen, dan is het economische crisis. Er is heel weinig geld. Iedereen moet interen. En er staan op een gegeven moment een paar van dat volk met een petje en een fluitje en een waffel op het Malieveld te gillen dat ze 2,2% erbij willen. Dan denk ik, joh, de krappen van je hoofd, hoeveel realistisch, joh. We zitten in een crisis. Maar u zegt dus, juist moet er meer geld bij. Ja, want het is geen aanbod, het is een vraagcrisis. Dus kijk, als je nu nog aanbodbeleid voert, dan is het net alsof je mensen met een alpine uitrusting de Hollandse moerassen instuurt. Je hebt het verkeerde beleidsinstrumentarium. Je moet er echt letten op. Ik denk dat het uur van Keynes weer is. Nu even. Hè? En je moet nu op de vraagkant van de economie letten en niet op de aanbodkant. Jaren 80 was een aanbodprobleem. Nu heb je een vraagprobleem. Het is een andere soort crisis. En als je dat met aanbodtheoretische instrumentaria wilt bestrijden, dan ga je dieper de crisis in. Dus die loonmatigingen laten varen. Ja. Gewoon weer meer betalen. Ja. En dan hebben die mensen meer geld om uit te geven. En dan ga je jezelf zo daar rollen. Het zou ook goed zijn, overigens, om ook voor de samenhang, als je de euro wilt redden. Binnen de eurozone hebben we heel grote onevenwichtigheden, omdat Duitsland en Nederland zich kapot exporteren en die Zuid-Europese landen de import opnemen. We gaan het na het nieuws uitgebreid over Europa hebben, want dat is inderdaad een goed onderwerp. Maar ik wil toch nog eventjes terug naar de politiek hier. U schaatst er handig een beetje omheen met economische theorie. Maar wat vindt u nou van? Moet dat weg, dat kabinet? Of moet het blijven? Het is voor Nederland ook niet goed als er alle anderhalf jaar wel nieuwe verkiezingen zijn. En dan ligt weer alles stil. Dat is ook voor je imago in het buitenland niet goed. Hè? Je krijgt langzaamaan een beetje het imago van een bananenrepubliek als er alle twee jaar een regeringscrisis is. In die zin heeft het land natuurlijk ook behoefte aan stabiliteit. Maar ja. Vindt u het een stabiele toestand dat de twee partijen uiteindelijk drie andere partijen bij moeten zoeken om het nog een soortje bestuurbaar te blijven? Is dat stabiel naar uw gevoel? Nee, wat je zou moeten doen is in Nederland een kiesdrempel invoeren om al die kleine partijtjes maar eens weg te krijgen. En dat er gewoon een besluitvorming. Het is heel erg schadelijk voor de democratie als er eeuwig gepelaverd wordt en als er weinig besluitvorming komt. Er moet gewoon meer besluitvaardigheid zijn in Den Haag en daar heb je wat grotere partijen voor nodig. Ik zou heel streng pleiten voor een kiesdrempel. In Duitsland hebben ze een 5% 5%-drempel hebben ze ingericht vanwege die ellende met de Republiek van Weimar, die in 1933 toen onderging, aan besluiteloosheid. Ze hebben toen gezegd bij het opzet van de nieuwe democratie in 1948, we moeten gewoon besluitvaardigheid waarborgen en daar heb je een kiesdrempel voor nodig. Ja, wordt tijd dat we dat hier in Den Haag ook gaan doen. Ja. 5% heeft u eraan? Ja, of verliest ook 3% of 4%, daar kun je op praten. Maar ik zou in ieder geval een kiesdrempel hebben. Anders heb je straks nog een lijst radelband of weet ik wat in het parlement. Ja, en dat is heel slecht voor het aanzien van de parlementaire democratie. Moeten we ook nu aan die ontslagrechten gaan zitten qua versoepeling? Daar ben ik heel erg op tegen vanuit onderzoek wat ik doe. Maar waarom? Ik ben innovatieonderzoeker. En we vinden in ons empirisch onderzoek duidelijke aanwijzingen dat versoepeling van het slagrecht het innovatieproces negatief beïnvloedt. Dat je dus minder productiviteitsgroei en minder innovatie krijgt als je ons slagrecht versoepelt. Dat is nogal belangrijk, krijgt dat u zegt, een meer mobiele arbeidsmarkt. Nou, je krijgt meer jobbaanwisselingen, frequentere baanwisselingen. En die kortere baanduren hebben een aantal negatieve gevolgen, bijvoorbeeld voor de kennisontwikkeling in bedrijven. Die hebben negatieve consequenties voor de loyaliteit van mensen die dan kennis kunnen lekken en dat soort dingen. Dus een hele batterij argumenten. En dat kunnen we ook empirisch aantonen dat het hout snijdt. Maar aan de andere kant kun je toch ook mensen eerder ontslaan, maar ook weer eerder aannemen. Mm-hmm. Dus dan kan je ze veel meer, hè, want anders zit je dat volop vast. Argument met vers bloed, hè, ja, dat er meer vers bloed binnenkomt. Dat werkt heel goed in een garage business innovatie. Bij garage business, bij die sleutelaars die in een schuurtje iets, zoals Silicon Valley in de jaren 80, daar heeft het prima gewerkt. Maar bij de meer gevestigde bedrijven, die hebben typisch zo'n traject dikwijls, dat ze zeggen, we zijn goed in deze productlijn, omdat we al 10, 20, 30 jaar investeren in kennis en dat product en die processen voortdurend perfectioneren. En veel van die kennis die ze dan nodig hebben, zit in de vingertoppen en tussen de oren van mensen. Het is gewoon ervaringskennis. En als je dan een duiventil van een personeelsbestand hebt, dan werkt dat niet meer goed. In Amerika hebben ze het probleem dat de Amerikaanse maakindustrie, de IT is gelukkig wel, die doet het wel nog goed, maar de klassieke maakindustrie kan niet meer concurreren tegen Japan, de Japanners en de Duitsers, die drie goden van Detroit, het Chrysler, General Motors, worden rechts en links voorbij gelopen door de Toyota's en de Volkswagens, omdat ze juist deze leerprocessen niet meer goed beheersen. Er is te veel duiventil, te veel hiring en firing. En ik hoor hetzelfde nu overigens ook uit Silicon Valley, die grote succesnummers als Google en hoe is allemaal Intel en zo. Het grootste probleem op dit moment is dat ze te veel personeelswisseling hebben. In Silicon Valley wisselt op dit moment ongeveer 10% van de ingenieurs per jaar van baan. En we wisten dat, weten dat baanwisselingen een belangrijke kanaal zijn voor weglekken van kennis. Dus als jij een pionier bent, een marktleider op een bepaald gebied, je hebt een uniek product en je weet dat de naapers achter jou aanzitten en je wilt ze op afstand houden, dan is het meest vervelend wat kan gebeuren dat veel mensen weggaan en bij die naapers werken. Die nemen ieder telkens weer kennis mee, waardoor je kennisvoorsprong niet lang genoeg kunt vasthouden. En daardoor eroderen ook de winsten uit innovatie dus snel. Nou goed, dus je ontslagrechtversoepeling, daar moet Rutte dan ook maar niet mee aan de slag gaan. Die 6 miljard ook niet overmaken aan Europa. Is er nog iets wat hij op korte termijn kan doen dat er weer een omslag komt? Pensioenen? U raakt al even aan pensioenen. Ja, kijk, ik zou bijvoorbeeld zeggen, ik vind het een manie dat nou de pensioenfondsen midden in de crisis moeten consolideren. Daar had men op best kunnen zeggen, stel dat maar 2-3 jaar uit. Dat was helemaal niet erg geweest. En dat werkt zoals het nu is, werkt in feite het pensioenstelsel pro-cyclus. Het versterkt de conjuncturele fluctuaties. Want in de hoogconjunctuur, als het hartstikke goed ging, hebben ze heel veel beleggingsopbrengsten. Dan hebben ze premievakanties ingevoerd. Dus mensen hoefden minder premie te betalen. Daardoor hebben ze nog extra koopkracht in de economie gezogen op een moment dat er inflatie dreigde, een conjunctuuroverhitting. En nu in de crisis, als het tegenvalt, moeten ze de premies verhogen, waardoor ze koopkracht wegzuigen en de crisis versterken. Nou, met een beetje slim reguleren en inrichten had je dat andersom kunnen doen, of je had in ieder geval kunnen zorgen dat het neutraal is, dat het niet de conjunctuur versterkt. Vindt u het te paniekerig allemaal? Dat vind ik paniekerig wat daar gebeurt. Tenminste, de pensioenfondsen had je nu niet hoeven te consolideren op dit moment. Er was geen dringende noodzaak, want een pensioenfonds gaat niet zo snel failliet. Maar dekkingsgraad, hè? Dekkingsgraad. Ja goed, dan is die maar laag. Dan blijft dat maar een paar jaar zo. Dat is toch heel verschrikkelijk, als dat begrijpen we dan. Nou, dat vinden die Nederlanders verschrikkelijk. Ik vind het een typisch Hollands cultuurprobleem. Oh, gaan we katten? Kijk, er is nergens in Europa of in de wereld relatief en absoluut zoveel geld gespaard voor de oude dag. Je hebt meer dan 1000 miljard euro opgehoogd. Ja? En nergens maakt men zich zoveel zorgen om de oude dag als hier. Nou? Dat vind ik een beetje raar. Ik heb het nooit goed begrepen dat Hollanders zich zoveel zorgen maken om hun pensioen. Zullen we nou eens over typisch Duitse dingen gaan hebben, meneer? Ja, ja. Tjonge, joh. Nee, u heeft wel gelijk. We zitten hier met op een berg geld en maar zeiken. Maar ja, we zeiken over alles hier. U zit over mentaliteit. Is het alles opgestapeld? Is het allemaal een mentaliteitskwestie? Is dat toch een beetje dat Nederlandse knieterig... er zijn niet zo erg te veel joie de vivre, hè? Dat we er lekker geld gaan spenderen hier. Ja, waar dat aan zit, ik wil er verder niet land nu uitschelden. Maar ik vind het een beetje een rare manier hier in Nederland dat men zich zoveel zorgen over de pensioenen maakt. Dat ook altijd zoveel ophef in de pers is als maar zo'n ding een beetje onder water staat. Ne? Wat is dat nou? Ja? We hebben zoveel geld opgespaard. En je hebt straks in de hoogconjunctuur heb je nog ruimte genoeg om weer dingen bij te laten trekken. Kijk, je had bijvoorbeeld kunnen zeggen, waarom doe je dat nou niet zo? Je kunt voor de laatste 50 jaar een soort gemiddeld rendement berekenen. We gaan zo met verder. We gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur. We praten straks verder met meneer Kleinknecht, want ik moet nog even hoesten ook. Ja. En hier is het nieuws. Het is 1 uur. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door een grote stroomstoring op het Mediapark in Hilversum waren verschillende uitzendingen van de publieke omroep sinds het einde van de avond niet te ontvangen. Even na 11 uur gingen alle publieke radio- en tv-zenders uit de lucht. Een klein half uur later was de storing deels verholpen. De meeste radiozenders waren weer te ontvangen. En nog een kwartier later deed tv-zender Nederland 1 het weer. Maar Nederland 2 en 3 moesten doen met tekst-tv. Op de redactie van de NOS deden de computers het nog wel. En de website bleef ook gewoon in de lucht. Volgens netbeheerder Liander deed de stroomstoring zich voor tijdens een test van de noodstroomvoorziening. Het gaat om de grootste stroomstoring op het Mediapark in lange tijd. Wijk bij Duurstede was tot gisteravond laat niet bereikbaar na een windhoos. De politie sloot de toegangswegen af en stuurde iedereen weg die er niet woonde. Sommige straten zijn nu nog steeds afgesloten, maar het advies aan inwoners om binnen te blijven is ingetrokken. De windhoos richtte aan het eind van de middag in verschillende wijken van Wijk bij Duurstede veel schade aan. Zo vlogen dakpannen van huizen en vielen bomen en lantaarnpalen om. De manier waarop de Britse regering omgaat met onthullingen over spionage is slecht voor de mensenrechten en de persvrijheid in Groot-Brittannië. Dat schrijven 70 internationale mensenrechtenorganisaties in een open brief in The Guardian, die gericht is aan premier Cameron. De organisaties zijn vooral bezorgd over de druk die de regering heeft uitgeoefend op media die berichten over de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. De marathon van New York is na 2 jaar weer gehouden. Vorig jaar ging hij niet door vanwege de orkaan Sandy. Nu waren er extra veiligheidsmaatregelen vanwege de bomaanslag bij de marathon in Boston begin dit jaar. Daarbij kwamen 3 mensen om en raakten 10,5 mensen gewond. In New York waren daarom veel agenten met speurhonden. De marathon is gewonnen door de Keniaan Geoffrey Mutai. Het weer, opklaringen, maar vannacht weer bewolkt en regen langs de kust. Een krachtige tot harde wind. Ook overdag buien en vrij veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, we gaan nog eventjes een uurtje door. Dus de diesel het houdt natuurlijk in de notagregaten. Maar welkom terug bij de Echte Janne en de Radio Show van Boont. En ik ben nog steeds, en ik blijf nog steeds, Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl, hopen we. De hashtag op Twitter is Echte Janne, dat weten we zeker. Je kunt ook bellen, maar je krijgt wel de voicemail 06-3000-9009. En onze hoofdgast, Alfred Kleinknecht, is hier nog steeds. En nu kunnen we eindelijk naar het favoriete onderwerp, Europa. Want daar heeft hij ook een alternatieve visie op. Het goede nieuws, onze lonen gaan omhoog. Gaan ze omhoog? Ja, op dit moment niet. Nee, nee, maar dat moet wel. Want het vervelende is, we hebben een exportoverschot van boven de 10% van het nationaal product. Dat is uniek hoog. En nu gaan we nog een loonmatiging doen de laatste tijd. Nou, om nog concurrerender te worden. En daarmee ga je natuurlijk de euro heel erg... Ja, een oplossing van de eurocrisis rukt eigenlijk verder weg doordat dat niet verandert. Kijk, je moet je voorstellen, ons exportoverschot is altijd van iemand anders de importoverschot. Nou. Ja. En vooral van Zuid-Europa. Zuid-Europa heeft gigantische importoverschotten. Dat is jarenlang gefinancierd door ze gewoon krediet te geven. We hebben ze geld uitgeleend, zodat ze ons exportoverschot konden kopen. Ja, wij verkopen onze spullen en zij hebben meer schulden ons teruggegeven. En op een gegeven moment heeft iemand geroepen, oh, ze hebben te veel schulden. Nou ja, dat kon je zien aankomen. Ja, omdat die schulden hebben ze gemaakt door ons. Ja, we hebben hun het geld geleend, zodat zij onze exportoverschotten konden afnemen. Ja. En op een gegeven moment, ja, als het zoveel jaar doorgaat, op een gegeven moment is gewoon een hoge schuldenberg. En dan riep ineens iemand, oh, te veel schulden, crisis. Nou. Maar dat was uw andere beroemde voorspelling was natuurlijk al in 1997... dat u geen voorstander was van de economische eenwording in de euro. Dat was toen een groep van 70 economen die daar een manifest uitbrachten. Daar was ik erbij. Nee, het belangrijke was, ik heb in 2005 een voordracht gehoord van de chief economist van de UNCTAD. En die waarschuwde toen al voor een eurocrisis. En wat we dan later kregen, en dan dacht ik, laat me dat maar opschrijven voor een Nederlands publiek. Dan heb ik een kolom in de NRC Handelsblad geschreven. Ik heb het even nog een beetje uitgezocht thuis. Dacht, die man heeft vermoedelijk een punt. Laat me even kijken. En inderdaad, we konden gewoon zien aan de handelsstatistiek dat het volstrekt verkeerd liep. Hè? Als landen zeg maar 10% van hun nationaal product als netto importoverschot hebben en dat overwegend met krediet financieren, dan komt dus ieder jaar een behoorlijke lap krediet bij. En dat kun je een aantal jaren doen, maar op een gegeven moment is het einde. Hè? En dat kon je gewoon zien aankomen en dacht, ja, laat toch maar iets schrijven in de krant, maar heeft hij nog geen hond iets van aangetrokken. Ja, of niet begrepen, dat kan ook. Ja, of het was zo'n euforie, ik had wel goed, de markten kunnen niet falen, zo ongeveer. Hè? En daar is me nog vol erin. Het is ongelooflijk. Ik ook de rating agencies, die gaven Griekenland nog een week voordat ze bijna failliet waren, hadden ze nog een A-notering. Ja. Ja, en banken bleven gewoon geld uitlenen. En de euro die heeft het niet geholpen. Hè? Kijk, normaal als markten goed functioneren, hadden ze moeten zeggen, nou, als die andere kant, als men meer schulden opbouwt, dan nemen de risico's toe. Dus we prijzen nu een risicopremie we vragen niet een normale rente maar een rente plus een soort risicotoeslag. Hebben ze niet gedaan. Die rente was extreem laag. Ne? De markten zijn er volstrekt blind erin gelopen, volstrekt gefaald. Geen enkele zorgvuld die normaal een bank hier in acht hoort te nemen als hij krediet verstrekt. Het is ongelooflijk dat het zo gebeurd is. Ja? De euro zit in een crisis, maar die trekt ons nog steeds dieper de crisis zien. Ja, het probleem zou zijn als je wilt dat die zuidelijke landen nu deze hypotheken, deze krediet terugbetalen, dan zouden zij een exportoverschot moeten hebben. Ze moeten meer exporteren dan ze importeren en wat ze daaraan overhouden kunnen ze gebruiken om schulden af te lossen. Ja. Maar ze zijn nog ver weg van exportoverschotten en als wij nog een loonmatiging doen, dan wordt het voor hen nog moeilijker om bij te komen. Ja? Want in feite moeten wij dan hun export importeren, dus daar hebben we geld voor nodig. En als we geen geld hebben, dan kunnen we niet importeren. We moeten gewoon meer geld uitgeven om hun producten ook te kunnen kopen. En er moet vooral, we kunnen niet doorgaan dat Duitsland en Nederland zulke historisch hoge exportoverschotten maken. Want 70% van de internationale handel gebeurt binnen Europa. Ne? En ons exportoverschot is hun importoverschot. Maar daar moet je iets aan doen. En daar wordt helemaal niet over gepraat. We praten alsmaar over overheidstekorten en overheidsfinanciën. Hoe kunnen we dat in gareel houden? Maar niemand praat over macro-economische maatregelen om die export-importbalans in orde te brengen. Maar u zei dat de euro niet zo'n goed idee was. Nou, daar zitten we nu mee. Het blijkt dus ook niet zo'n goed idee te zijn. Moeten we eruit stappen? Of moeten we een euro en een euro? Wat is de beste oplossing ik nu? Ik heb voorgesteld, splits die eurozone in Noord en Zuid. Euro. Ja, dat zou wellicht de beste mogelijkheid zijn. Ik ben bang dat het politiek niet haalbaar is. Want dan heb je in het zuiden weer problemen. Die Spanjaarden voelen zich te goed om met de Grieken weer samen iets te doen. Dus ik ben bang dat het eerder zo loopt dat een en ander land gewoon uitstapt. De een naar de ander gaat dat doen. Dat de een of de ander of een paar, twee, drie tegelijk wellicht. Dat ze gewoon zeggen, we stappen uit en maken een of ander eigen munt weer. En wanneer denkt u dat dat gaat gebeuren? Zijn we daar tegenaan? Dat is moeilijk te voorspellen. Dat kan nog een tijdje duren. Dat kan ook snel gaan. Ik weet het niet. Maar dat gaat gebeuren. Ik hoop dat het gebeurt. In belang van die zuidelijke landen zou het goed zijn als het gebeurt. Het is niet zozeer in ons belang. Want als die zwakke landen eruit stappen, dan wordt die noordelijke euro alleen maar, krijgt dan meer krediet. Die krijgt meer vertrouwen en het wordt daardoor een harde munt. En dan wordt de noordelijke export duurder. Ne? Dus daarom willen wij dat eigenlijk niet. Maar ik denk dat het in belang van die zuidelijke landen is om toch uit te stappen en hun eigen munt te hebben die ze dan kunnen afwaarderen. En dan zijn ze weer concurrerend en dan draait de economie weer een beetje. Maar uw favoriete oplossing was eigenlijk toch een soort federale oplossing waarin de onderlinge solidariteit en de kennis en dat de kapitaalsoverdracht. Als je inderdaad een federale Europa zou hebben, waar we zeggen we staan voor elkaar. De rijken steunen de armen. Een beetje hetzelfde zoals wij de Randstad Friesland betaalt. Of dat bijvoorbeeld de vakbonden een beetje solidair Europees CAO-beleid doen. Dat ze zeggen, in landen met exportoverschotten wat hardere looneisen. In de landen met importoverschotten doen we een loonmatiging. En daardoor kunnen we dat een beetje bijsturen. Dat er alles een beetje in evenwicht blijft. Dat zou ideaal geweest zijn. Maar dat is net als wereldvrede, dat gebeurt niet. Het gebeurt gewoon niet. Het is te veel nationalisme en er zijn er weinig Europeanen in Europa om die federale oplossing te realiseren. En daarom is wel een splitsing van de euro of een afsplitsing toch nog de minst slechte oplossing, denk ik. Nou, we gaan er maar op wachten. Kijken we of dat zover komt, Jan. De euro en de euro. Kan nog even duren tot het zover is. Maar ga ik het nog meemaken? Misschien maken we dat wel nog mee, ja. Ik kan me op dit moment niet voorstellen, als ik zie de mate van nationalisme en wat wij ook zelf voor beleid voeren, dat we nog een loonmatiging doen, terwijl zij eigenlijk concurrerender moeten worden. Ja, als je zo'n nationaal egoïstisch beleid voert binnen een muntzone, dat kan op den duur vroeger of later een keer niet goed gaan. Dus u zegt eigenlijk ook, de onbesproken mogelijkheid is dat wij als sterk noordelijk land eruit stappen. Ik denk niet dat dat gebeurt, want als een paar noordelijke landen eruit stappen, dan gaan hun munten die ze dan invoeren onmiddellijk opwaarderen. En dan wordt hun export hartstikke duur. En dat is wel tegen hun nationaal belang. Dat gaan ze dus niet doen, denk ik. Ik denk eerder dat het andersom gebeurt. Dat ze in het zuiden op een gegeven moment inzien, we moeten gewoon uit die euro stappen, want dat kost ons te veel. Daar kunnen wij niet bij, nee. Nou ja, Jan, een ver gezicht voor Europa. Ja, we moeten gewoon uit die euro stappen. Nou, dat ben blij dat... Zij. Nou, dus wij blijven lekker in de euro. Ga zij lekker in de zeuren. Ik wil dat ze eruit stappen. Nou ja, we merken het wel. In ieder geval, ik wil u hartelijk danken dat u bij ons te gast was, meneer Kleinknecht. Veel plezier bij uw afscheidsspeech. 6 november is het, van de woensdag. Aanstaande woensdag om 15 uur. Klokslag 15 uur. En wat gaat u daarna doen? Ik ben nu aan het werk in Düsseldorf, halfdaags bij een onderzoeksinstituut. Oh, mooi. En ik zit ook een dagje of anderhalf achter de geraniums om boeken te lezen. Ja. Ik heb eindelijk weer eens tijd om die stapels ongelezen stukken af te werken. Maar je bent een beetje in pensioen dus? Half, gedeeltelijk, ja. Nou, doe dat maar niet, want u klinkt als een wijze man en daar hebben we er wel een paar voor nodig. Ja. Maar in ieder geval dank u dat u was bij de echte Jan. Ja, wij gaan verder met het wekelijkse kakelbond vertoning die onze voetbalcompetitie is. PSV 21 gelijk, Ajax verliest, de kleine generaal is op stoom voor het kampioenschap met AZ. Of wordt het toch Vitesse? We gaan vlug naar Leo Driessen. Sporten met Leo. Leo Driessen. Een hele goede avond, Leo Driessen. Leo. Hey, Leo. Hey, Leo. Hey. Hele goede avond, Leo. Hoe is het met jou en waarom niet? Hele goede avond. Ook een hele goede avond, Jan Heemskerk. Ja, hoi, Leo. Hoe is jullie avond tot nu toe gegaan? Heerlijke avond tot nu toe, Leo. Ja? Ja, heerlijk. Nee, super. Alles naar wend, alle vragen kunnen stellen aan je gasten. Dat dacht ik wel, Leo. Ja. Maar, hey Leo, we proberen elke week toch een soort andere aanpak van hetzelfde probleem. Welk probleem, Jan? Ja, het kutvoetbalprobleem. Ja, precies. Maar weet je... zeg nou eens, Jan, maar... Stel jij eens een vraag, Jan. Zet hem eens in z'n twee. Nou, dat komt een beetje, want ik had een vraag bedacht. En Jan zat al voordat we jou gingen bellen. Oh, nou, dat moet een kutvraag zijn. Dus ik ben een beetje onzeker. Ja, ik wel. Ik weet namelijk eigenlijk stiekem zelf ook niet meer. Oké, ik stel hem wel even. Doe maar. Leo, we zijn... Ja, een kutvraag gewend. Ja, Leo, we hebben het al een paar weken over die kutcompetitie met dat kutvoetbal in Nederland. Ja. Dat wisten we nu al wel. Alleen nu gaan we er dieper in. We gaan analyseren op zoek naar de kern. Oorzaken. En is de kern A, geld, B, beleid, of C, inzicht, of D, allemaal tegelijk. Of E, geen van allen. Of F. Of C, mag ik nu even? Ja. Nou, ik denk dat zo langzamerhand steeds meer naar boven komt en versnelt, omdat we niet zoveel geld hebben om dat een en ander te compenseren met wat de aankopen die ertoe doen, dat er niet meer op straat gevoetbald wordt. We hebben allemaal gemaakte voetballers. En ja, die kunnen wel iets. Die kunnen wel een opdracht van een trainer uitvoeren. Maar als er dan in het veld niet gebeurt wat ze met de trainer hebben afgesproken, hebben ze niet van het antwoord. Aha. En dat was vroeger wel een beetje anders. Hadden voetballers zelfs wat meer slimheid? Had je redelijk eenvoudige trainers aan de kant? En je had voetballers die het in het veld zelf regelen. Ik heb het geloof ik wel eens eerder gezegd. Nu heb je tegenwoordig heb je 8 trainers aan de kant. En voetballers die helemaal aan de zijkant staan te kijken als iets niet loopt zoals ze moeten. Maar dat valt ze niet te verwijten. Dat hebben ze domweg niet meegekregen. Dus eigenlijk, nooit op straat te voetballen. Dan leer je niet een beetje voor jezelf op te komen. Ze zijn doodgetraind. En ook allemaal hetzelfde dus blijkbaar. Dus weet je wel, dus je loopt ook telkens tegen dezelfde val. Want ze weten niks te verzinnen eigenlijk. Dat is het ding. Ja. En dat is dus beleid. Dat was B. Ja. Nee, dat is geen beleid. Dat is gewoon... C, er inzicht. Wordt op niet meer gevoetbald. Ja, maar die zat er niet bij, Leo. Nee, ja. Ja. Nee, ja. Dat kan. Dat mag Leo nee, best. Dan moet je zeggen, iets anders. Nee, we deden een multiple choice. Je moet je kiezen. Het was iets anders. Ja, dat moet Leo zeggen dan. Leo, waarom... Waarom moet ik het doen wat Jan Roos zegt eigenlijk? Nee, dat is niet belangrijk. Waarom wordt er niet meer gevoetbald op straat eigenlijk? Ja, omdat de straat zich niet meer verleent. Wat je overigens nog wel ziet, als je kijkt naar creatieve voetballers op jonge leeftijd, zijn die jongens van Surinaamse en Marokkaanse afkomst. Ja, de pleintjesvoetballers. Heel veel op straat. Ja, de pleintjesvoetballers zijn dat, hè? Ja. Ja, want de rest, want inderdaad, overal worden die kinderen die worden op hun vierde al in zo'n kooitje geduwd met 6 trainers. En dan moeten ja, we al leren... Ja, in een kooitje geduwd. Ja. Dat is zo met de Johan Cruijff. En dan gaan ze op een 7e gaan ze al op het, bij een club voetballen. Daarom. En dan moeten ze al precies doen wat een trainer zegt. Nee, selectie, je gewoon, als je kapot jong bent, gooi je een bal en laat die jongens lekker zelf ontdekken wat er met het voetbal allemaal mogelijk is. Hey Leo, laten we beginnen bij... Dit is wel een hele goede analyse was. Hoor. Nou, ik vind het tot nu toe niet slecht. Nee, het gaat tot nu toe niet slecht. En het is ook leuk omdat het anders is dan ja, het is weer even wat weken. Anders. Ja, het is toch maar, anders. Laten we toch heel even... Zien we wel dat het best een leuke vraag ja, was? Ja, leuke vraagje, Jan. Ajax-Vitesse, hè? Dan zie je dus Ajax, die is 3 keer kampioen geworden. En, de triestigheid druipt van het veld af. Die jongens die... Gaat niet beter worden ook als dit met deze selectie verder laten Nee, maar dit seizoen is afgelopen. Maar bij de revolutie van ome Johan Cruijff kunnen over we toch wel zeggen... Joh. Over 4 jaar. Ja, over 4 jaar. Als is alles in orde. Als we dan nog in de Eredivisie spelen, zeg. Wat een bagger. Nee, maar is ja, dat, maar dan over 4 jaar, jongen, dan heeft die fluwele revolutie zoveel goeds tot stand gebracht. Ja. En dan staat er een fantastisch Ajax en met allemaal jongens die ongelooflijk de pannen van welk dak dan ook afspelen. Desgewenst en dan is Ajax onverslaanbaar en dan is het technisch hard. Het, geweldig instituut gebleven. Is Leo nou cynisch? Oud voetballers. Die het allemaal geweldig... Ik vraag het maar even. Want... Even 2 dingen. Ja. Nee, jammer trouwens, als je nu een seizoenkaart hebt. Ja. Leo, wie wordt er eerder uitgerot? Frank de Boer of Mark Overmars? Frank de Boer, omdat er op een gegeven moment iets moet gebeuren, hè, omdat het team niet functioneert. Of Overmars, omdat die kloot viool niemand, maar dan ook niemand heeft gekocht. Kijk. Of Bergkamp. Jij noemt nu logische dingen in de wetten van de voetballerij. Dankjewel, Leo. Dus maar bij Ajax is het allemaal niet zo logisch opgebouwd. Op dit moment. Jeetje. Dus jij denkt dat de ballenjongen er eerder uit vliegt of zo? Nou, ik denk dat bij wat de technische hart betreft, waar Mark Overmars dus een gewichtig onderdeel van is, ja, die houden elkaar de hand vast, gesteund door de almachtige Johan Cruijff, ja. Plus nog wat media, links en rechts. Dus jij zegt Frank de Boer gaat eruit? Nou, Frank de Boer heeft natuurlijk een fantastische serie achter de rug met 3 kampioenschappen, ja. Maar die paalt natuurlijk... Ja. Als een stekker dat niet aan zijn wens is voldaan om een volwaardige selectie te krijgen. Nee, oké, maar als dus de strijd dus is gehad... Het is spannend om te kijken. Als nu, en dan moeten we de bevriende media volgen. Als daar nu een beetje berichten gaan komen van... Nou, misschien wordt het toch wel handig om in de winterstop er wat bij te halen. Dan blijft alles bij het oude. Als hier nu gesuggereerd gaat worden van, nee, dit Ajax zit nu in de moeilijke fase, maar deze jongens gaan het opknappen. Dan denk ik dat Frank de Boer zelf zijn conclusies gaat trekken. Want die zal het niet uitgooien, maar dat gaat hij zelf zeggen. En die bevriende maar dan is er voor mij weinig eer meer te halen. Ja, precies. Waar we dus moeten op letten is de column van Johan. Nou, Telegraaf gewoon, ja. Ja. En Cocu gaat hij ook al weg. Nou, dat gaat ook slecht, joh. Jezus, Mina. Cocu ook weg. Dat zijn ze niet zo in Brabant. Ik moet je zeggen, ik vond een compliment aan Pek Zwolle. Ik vond PSV helemaal niet zo slecht voetballen in de tweede helft. Nee, maar Pek is ook niet zo slecht. En PSV had natuurlijk wel de pech dat, wat je ervan vindt, Toyfan en Nico meedoen, dat Schaars al heel snel uit de wedstrijd moest. Dus dan heb je nogal wat routine minder. Ja, dan staat er ook een heel jong ploegje. En dat kan het lastig hebben tegen welke tegenstander dan ook. Ja, dat is zo. Nou ja, lekker. Nou, dan weten we dat toch ook wel dat er gewoon geen top is in Nederland. Maar AZ, red ik het net. AZ, red ik het net. Die ja, staat, kijk, niet te geloven, dat is dan weer de trainerswissel, het nee, advocaat-effect. Het kleine generaal. Kijk naar de samenstelling van die selectie. Daar zit routine en jeugd. Red ik het net. En al heeft het dan misschien over het algemeen gesproken wat minder kwaliteit. Het is red veel ik het net. Nou, waarom ging het dan voorheen niet goed met datzelfde AZ en de selectie? Nou, het ging helemaal niet slecht. Red ik het net. Resultaten. Oh, nou. Ze Verbeek werd uitgestuurd toen gewonnen was van PSV met 2-1 thuis. Red ik het net. Dus. Hey, Leo. Ja. Zie je zo'n Vitesse nog kampioen worden? Nou, nee, dat mag ik ook niet. Ik zie kansen voor een stuk of ploegen. Stuk of wat? Je viel weg, je viel weg. Hoeveel ploegen? 8. 8. Maar het wordt Twente. Nee. Het wordt Feyenoord. Nee. Jan? Ja, joh. Jij zou het PSV, maar jij hebt geen verstand van voetbal. Nee, ja, nee, omdat iemand... Zullen wij Ajax nog eens even een tip geven voor spelers die ze kunnen halen... die gewoon voor weinig, voor wat routine kan zorgen? Ajax, een tip voor de speler. En nou, we moeten zeg maar voor en op het middenveld wat hebben. En achter misschien ook. Ja, maar ik denk dat Leo één specifieke speler in het hoofd. En wij mogen raden. Jan, jij mag 2 keer raden, ik ook 2 keer raden. Ik heb geen idee. Nee, dat is leuk. Het is een spelletje. We maken er een spelelement van. Nee, ik zal hem even wat erbij zeggen. Ja, nu wordt het wel leuk, hè Jan? Wie weet. Ik zal er wat bij zeggen. Die speler, die heeft al bij Ajax gevoetbald. Morten Olsen. En we hebben een tijd niks van hem gehoord, maar ineens was hij er weer. Oh, ja, ik weet hem. Ik weet hem echt niet. ja, hij heeft bij Ajax gevoetbald. En je hebt een tijd niks van hem gehoord. Oké, Leo, we speelt nu, hij voor, achter of middenveld? En nu is hij er weer. Nee, dat is dat kleine... ik mag het woord niet zeggen, want anders ben ik straks een racist. Opnieuw, Mido. Nee, het is dat kleine... Nee, ik ga het niet. Hij is groot, hoor. Een groot tegen... Nee. Is dat niet Salero? God, hoe heet hij nou? Nou, hij voetbalt niet bij Ajax. Nee, weet ik. Jan, noem nou even de naam. Nee, ik wil even weten, zit hij voor, achter of nee, dat in het midden? Dat is wel een beetje... Iemand die al bij Ajax heeft voetbal en die er nu opeens weer is. En die, die er nu opeens weer is. Maar dan moet hij dan in de top zijn van bij de... Gewoon in de Eredivisie en hij meteen uit toen hij meedeed afgelopen weekend. Hij moest er gelijk uit? Nee, hij blonk uit. Bij blonk. Ja, afgelopen weekend. Ja, doe maar even, daar moeten we aan. Afgelopen weekend blonk hij uit. En zijn voornaam is langer dan zijn achternaam. Zijn voornaam is langer dan zijn achternaam. Achternaam van maar 3 letters. Pik. Snow. Ja! Nee! Niet! Niet! Sander Snow. Echt? Nou ja. Waar moet je nou lachen? Ik zeg de enige drie letterige voetballer die ik ken. Dat is ook goed meteen. Dat is leuk. Zo win je zonder enige kennis van zaken toch nog spelletjes. Nou, wat heeft hij gewonnen, Leo? Ja, kom maar. Wat is de prijs? Een snowpak. Nee, maar luister. Maar wat vinden jullie ervan? Ik was toen blij dat hij ooit van RKC, geloof ik, naar Ajax ging. Want hij speelde daar een dijk van een seizoen. En bij Ajax sloeg hij geen deuk in een pakje boter. Dus hij zou wel passen in het team. Nou, dat viel wel mee. Hij was net niet goed genoeg voor een Ajax wat toen beduidend beter was dan nu. Dan is hij nog bij Celtic gevoetbald. De jongen heeft een mooie carrière al achter de rug. En hij heeft natuurlijk wat pech gehad met die hartproblemen. Maar daar is hij van genezen verklaard. Alleen geen enkele club dorst het met hem aan. RKC weer wel. En hij heeft vrijdag een dijk van de wedstrijd gespeeld. Ik zou het wel weten als ik Ajax was. Maar ja. Je bent Ajax niet, Leo. Je bent... Het hangt er maar vanaf. Leo. Wat hij technisch hard wil, hè. Ja, precies. Hey Leo, ik mag je een compliment geven. Oh, van wie? Ja, van de jury. Van de jury, ja. Bij deze. Leuk interactief spelelement. Nee, maar hij was scherp. De straatvoetbalmetafoor. En niet chagrijnig. En toch een compliment voor onze Nederlanders die dan wel op straatvoetbal. En gaf ook leuke antwoorden. Dus we hebben niet gediscrimineerd deze week. Analyses hebben we gehoord. Goed. Ja, je was scherp. Ja, top. En mag ik dan tenslotte vragen, wie van jullie twee draaide als eerste de stoel om? Dat was toch Jan? Ja, toch Jan. Nou, Jan, kijk op. Dag Leo! Komt hij? Ja, ja. Ja, ja. En ik heb hem inderdaad gebeld. Schoor, hè, wordt het, hè? Smerig, hè? Nee, want de laatste tijd ging hij zich bemoeien met alles en nog wat. En met politieke gezeik. Dat moest ik hier afgelopen zijn. Ja. Ik heb gezegd, Martin. Nee, ik hoef niks. Gewoon noikie noikie, anders tief je gewoon maar op. Nou, zo is het. Nou, dat is, het wordt weer, nou, je weet het wel. Nou, dag Leo. Dag Leo. Dag Jan. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, die stroomstoring van net die schijnt dus veroorzaakt te zijn door een test van de noodstroomvoorziening. Jan. Nou ja, je kan maar zeker weten dat hij het niet doet. Hè. Ja. Nou, in ieder geval noikie noikie met onze Martin. Martin zit sinds een week op Tinder. Dat is een app voor op die smartphone, waarop je mensen kan ontmoeten. Het systeem is vrij simpel. Je ziet foto's van een vrouw. Als je haar een lekkere wijf vindt, dan geef je haar een hartje. Vind je het een lelijk konijn, dan een kruisje. Als je elkaar een hartje geeft, kan je met elkaar chatten en een afspraak maken om te neuken. Tenminste, zo dacht ik. Homo's hebben ook zo'n app. Dat heet Grindr. Bij dat Grindr is het die bedoeling om iemand te vinden om te naaien. Kijk, je kan veel van die roege tufters zeggen, maar ze weten tenminste wat zij willen. Seks. Platte, doodordinaire spuitseks. Nou, op die heteroseksuele variant weten die meisjes dat ook, hoor. Ze willen namelijk helemaal niks. Die eerste match die ik daar had met zo'n dame liet mij gelijk weten dat ik er niet meer van moest denken. Die tweede vroeg of mijn vrouw wel wist dat ik erop zat. Die derde vertelde dat ze gelukkig getrouwd was en dit deed voor gezellige gesprekken. De vierde begon over paardrijden te lullen. De vijfde was lesbi. De zesde was een mannenhaatster. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Al die wijven zaten daar maar voor één ding. Zeiken. In ieder geval niet om eens lekker met die handjes tegen die muur te worden gezet. En dat, lieve dames, is vreselijk zonde van zo'n prachtige app. Ik heb Tinder van mijn telefoon geflikkerd. Ik werd er gewoon depressief van. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik zit er ook sterk aan te denken om ook maar van die mannen liefde te worden. Je hebt pijn in je reet, maar tenminste wel seks. Liever niet, zeg. Hand en Broeke is de woordvoerder buitenland en defensie van de regeringspartij VVD. En hij was deze week als lid van de Vaste Kamercommissie voor Defensie op werkbezoek in de VS. Intussen verklaarde Mark Rutte de oorlog aan Noord-Mali. Tijd voor een krijgshaftig Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Hand en Broeke van de VVD. Goedenacht, heren. Goedenacht. U bent net met de Kamercommissie voor Defensie in de Verenigde Staten geweest. Bent u nog afgeluisterd, dat u weet? Ik heb geen idee, maar ja, je kunt niks uitsluiten tegenwoordig, hè? Nee, hè? Hoe vindt u dat nou, dat hele NSC-verhaal? Nou, laat ik het zo zeggen. Wat vindt u er nou eigenlijk van dat onze eigen AIVD/minister Plasterk helemaal begon niet wist dat we allemaal zo vreselijk afgeluisterd werden? Ja, dat er helemaal niet afgesluisterd zou worden en dat daar op het hoogste niveau geen kennis van zou bestaan, is natuurlijk op zichzelf wel verrassend. Ik zou zeggen, ik sta er niet helemaal van te kijken. Maar dat er regeringsleiders zouden worden afgeluisterd door bevriende staten, dat vind ik toch wel nieuws. Maar goed, misschien dat deze onthullingen uiteindelijk tot een wat ander gedrag zullen leiden en dat de diensten zichzelf wat gaan wat restrictiever gaan opstellen. Ja, nee, maar begrijp ik wel dat u dat zegt, dat het niet leuk is om je vrienden af te luisteren. Nou, in ieder geval, ik begrijp ook wel dat die één keer dat wel doen. Maar wat mij nou zo bevreemd is, dat de AIVD, hè, dat is toch onze veiligheidsdienst, ja, helemaal, dat helemaal niet in de smies heeft. Nou, of dat, wel, en dat niet zegt. Dat kan ook nee, niet. Dat hebben ze, ja, dat hebben ze echt niet geweten. Daar heb ik geen mededelingen over, dus dat zul je nooit weten. En dat is natuurlijk een beetje het nadeel van de AIVD. Ja, maar dan zit Plasterk toch niet, de baas van de AIVD, met een briefje bij Nieuwsuur. Hij zegt, nou, ik heb het net bevestigd gekregen van de NRC. Dan ik had hij toch dat was een beetje triest. Opvallend optreden. Ja, dat was toch treurig? Ja, want dan zou je zeggen, mijn eigen AIVD heeft het bevestigd. Nee, hij heeft een briefje van de NRC gekregen. Dat leuk, een briefje ook, het ouderwetse. Ja, nou ja, goed. Dat is een soort boterbriefje. Ja. Ik vond het opvallend optreden. Maar goed, jullie weten wat ze zeggen van de NRC, hè? Wat hun motto is. Hun motto is, waarom niet? The only branch of government that really listens. Ja, ja, dat is grappig. Met de humor ook, die Amerikanen, daar kan je niks van zeggen. Toch nee, lachen. Hartstikke geinig. Zeg, het bezoek was ook ter voorbereiding van de behandeling van de defensiebegroting komende week. Met welke nieuwe inzichten bent u thuisgekomen? Er waren al nogal wat onderwerpen. Nou ja, kijk, als voorzitter van de Defensiecommissie komt mij natuurlijk geen politiek oordeel meer toe. Dus ik moet dat allemaal heel objectief en neutraal proberen aan u te vertellen. Godverdamme. Ja, dat is allemaal heel saai natuurlijk. Nou, maar er zijn genoeg woordvoerders die er ongetwijfeld met scheur en smaak over kunnen vertellen. Woensdag gaan we een heel lang debat hebben. Daar wordt de rode lijn van het bezoek, dat is natuurlijk het bezoek wat we brachten aan Lockheed Martin, aan het JPO, dat is het centrale centrum van waaruit de vorderingen van de F-35, beter bekend als de JSF, worden gemonitord en ook waar een beetje de zweep over dat programma wordt gelegd. Ja. En we hebben natuurlijk ook in Florida, in Eglin Air Force Base, hebben we de Nederlandse vliegers, dat is echt het puikje van de Nederlandse F-16 vliegers wat daar op dit moment al in training is. Ja. En ook het tweede testtoestel. Eén testtoestel wordt er op dit moment gebruikt om, en dat gebeurt elders in de Verenigde Staten, om bliksemtesten te ondergaan. Dat schijnt allemaal heel goed te gaan. En één testtoestel hebben wij zien staan. Dus we hebben het ding ook echt even mogen zien. En aanraken. Nee, hij deed het niet. Ja. Wat? Deed hij het niet, alleen? Jawel. Oh, hij deed het. Ja, ik zou... En meneer Ter Broeke... Tot 100 die al aan het vliegen zijn. Meneer Ter Broeke, u gaat nu iets heel speciaals mee maken. Echt waar. Nou, vertel. Een journalist, tenminste als ik mezelf zo mag wel, noemen. Mag wel, mag je dat u zegt het, ik zal het niet bevestigen. Nee, dat zou ik ook... Ik hoor het u zeggen. Ik ben voorstander van de JSF. Ja, dat hoor je ook niet vaak, hè, in Nederland. Ik moet even weer opkrabbelen vanuit mijn stoel. Ja, ik ben voorstander van de aanschaf van de JSF. Nou, dan leg eens uit. Nou, het is vrij simpel. Dat gejankt deelt van, ja, maar we moeten 6 miljard bezuinigen. En dan gaan ze 4,5 miljard voor een vliegtuig uitgeven. Het is een eenmalige uitgave, punt 1. Ja, over 30 jaar en die miljard. Ja, ja, ja, ja. En daarbij... die F-16, die flikkert zo wat naar beneden. Dat is een soort deux-chevaux met een nieuw motortje en een nieuw radarsysteempje. Maar je hebt er geen moer aan. Dus je moet mee. En de enige met wie wij ooit, tenminste, die wij gaan steunen in het gevecht, zijn de Jenken. Nou, de Jenken gaan er zelf mee vliegen. Dus wij moeten ze ook hebben. Easy, does it. Nou, 4,5 miljard overmaken en stoppen met een gezeik. Goed. Zijn we het daarover eens? Zeg, u heeft het ook gehad. Ik ben u tegen, want dan kunnen we een beetje de neutraliteit van dit programma in Ja, nee, houden. Dan ben ik wel tegen. Dat is goed. Okay. Maar begrijp mij er meer om. U heeft die defensiebegroting, die wordt behandeld. Nou, dan moet er wat ingeleverd worden. Ja, even voor de helderheid, met allemaal details natuurlijk. Maar de defensiebegroting zelf wordt iets later behandeld. Dit is echt een dag die gaat over de defensienota. Ja, dat hebben we afgesproken in het regeerakkoord. Oh, fantastisch. Schijnen op het moment dat ook die keuze door het kabinet wordt gemaakt. Want zo'n vliegtuig, ja, als je daartoe besluit, dan heeft dat natuurlijk ook allerlei implicaties. Nou, er zijn natuurlijk allerlei andere dingen die ook besproken zijn. Zoals onbemande vliegtuigen, maar ook de defensiestrategie van de Amerikanen. En onze relaties die we met die jongens hebben en met de NAVO. Dat heeft natuurlijk nogal wat invloed als het heel gezellig gaat tussen ons en de Amerikanen of de Jenken, zoals Jan het noemt. Wat je eigenlijk kunt zeggen is, de Amerikanen die hebben een zogenaamde pivot, noemen ze dat. Een pivot. Pivoteren is geloof ik nog net een Nederlands woord, maar ik weet het niet zeker. Pivoteren? Ondertussen even op. In doe je dat met kleding aan? Pivot is omdraaien. Ja, dat is eigenlijk dat ze van balans verschieten. Wat ze doen is dat ze Europa een beetje links laten liggen en dan naar Azië gaan kijken. Want daar is het te doen, daar is het waar het gebeurt. En de Amerikanen hebben ook wat minder geld. In de afgelopen 10 jaar zijn de Amerikanen 70% van de lasten van de NAVO gaan dragen. Dat was half-half met de Europeanen. Ja. De Europeanen bezuinigen alleen maar. Ze hebben gelijk hoor. Ze kunnen ook niet allemaal betalen. Dus die gaan naar Azië kijken. Los en die zeggen tegen ons, hou je eigen broek maar op. Precies. Ja, groot gelijk. Ze hebben groot gelijk, toch? Ja, oké. Okay. Jan, Lost Continent. Jan, dankjewel. Ja. Fijn dat je het ermee eens bent. Nee, ik ben het weer mee eens. Ja, leuk. Maar vond u mijn pro-JSF verhaal ook sterk? Ik heb daar, meneer Roos, enkele opvatting over. Oh, maar ik vind wel dat u goed geïnformeerd bent. Nou, dank u wel hoor. Ja, dat wil ik even horen. Nou, jouw dossierkennis is natuurlijk ook legendair. Hé, hey, even nog over... Jan! Ik wil nog eventjes verder praten over... Nobody gives a fuck, Jan. Is het dan nu verstandig dat we... Dus eigenlijk zegt u, nou, Europa moet zijn broek ophouden. Ja. Dat heeft Nederland ook gevolgd. Dat het niks schrappen, gewoon zoveel mogelijk houden dan toch, denk ik. Nee, je kunt het natuurlijk ook zoeken. En heel veel partijen kijken ook in die richting naar wat je in Europa beter samen kunt doen. Want ironisch is natuurlijk wel dat wij bijna net zoveel aan... Of ongeveer de helft van wat de Amerikanen aan defensie uitgeven, geven wij ook een defensie uit. Alleen... Als Europa samen dus, alles bij elkaar opgeteld. De helft. Alleen, ja, daar krijg je, als het gaat om bang for buck, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, ja, dat is bijna toonloos, bijna niet te horen wat wij daarvoor produceren. Dus we zullen meer moeten samenwerken. Heb je in Libië al voor het eerst gezien, maar ook daar hadden we de Amerikanen de eerste 24 uur nodig om iets van 100 cruise missiles af te vuren om de Libische afweergeschut, wat toch een redelijk ouderwets afweergeschut was, om dat toch te kunnen uitschakelen. Maar dat konden we ook niet zelf aan. Hey, trouwens, wij gaan naar Mali toe. Wij gaan door voor mij, Jan. Nou, wij gaan naar Mali toe. Door voor mij. Wij gaan naar Mali. Vind ik erg dat we naar Mali toe gaan. Daar heb ik ook een mening over. Wat is jouw mening erover? Ik vind het een slecht idee. Hey, weet je wat ik zo gek vind, meneer Ten Broeke? Dat de minister-president Mark Rutte zegt, ja, want Mali is onze achtertuin. Nou, dan hebben we toch wel een flink achtertuin, als je het mij vraagt. Het is midden in Afrika. Ja, kijk, daar zit wel iets in wat de minister-president zegt. Omdat, kijk, ik was het net met mij eens dat de Amerikanen met een nieuwe strategie waarbij ze zich meer op Azië richten. Ja, een deel van het gebied rondom de Middellandse Zee, en dan met name aan de zuidkant, aan de Europeanen wensen over te laten. Je zag dat al in Libië. Ik zei net waar de Amerikanen wel heel fors hebben ingezet, omdat het anders niet kon, was die eerste 24 uur. Daarna hebben we ook nog heel veel hulp van ze gehad met de Amerikaanse vijfde vloot, die een soort ruggengraat van die operatie vormde. Ja. Maar zichtbaar was toch vooral de Fransen, de Engelsen, later ook de Nederlanders, die natuurlijk foto's hebben genomen boven die woestijn. Foto's! Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Want daarom weten we wat waarom heeft meneer Rutte gelijk nou, meneer Broeke? Tegen die achtergrond moet je dus die opmerking van Rutte verstaan dat wij nu zelf verantwoordelijk worden voor de veiligheid in onze eigen omgeving. Aan de andere kant kun je ook zeggen van... Er hoort het Midden-Oosten bij, er hoort ook een deel van de Caucasus bij. En dat is even nieuw denken voor ons, want tot nu toe konden wij onder de veilige paraplu van de Amerikanen, die betaalden voor ons de brandverzekering de afgelopen 60, 70 jaar. Ja. En in die tussentijd konden wij onze sociale zekerheid een beetje opbouwen. Dat hebben de Amerikanen er iets minder aan gedaan. Hey, maar, en nu moeten we het zelf doen. Maar Mali, kunnen ze daar niet lekker even zelf uitzoeken? Ja, alle fracties, kijk, die artikel 100 brief, dat is dan het artikel in onze grondwet dat zegt dat ook de Tweede Kamer altijd wordt verwittigd van zo'n voornemen van de Nederlandse regering om militairen uit te zenden. U heeft er kennis van, met belangstelling kennis van genomen, was het niet zo? Ja, zeker. Ja. En dat gaan wij in de fractie, zoals we dat altijd doen, heel serieus beoordelen. Ik vind ook dat dit is op het moment dat je daar als Kamerlid je hand voor opsteekt. Dan moet je daar een hele gewetensvolle afweging van hebben gemaakt. Ja. En ik wil ook dat al mijn collega's in de fractie, dus alle 40, dat die dat proces helemaal hebben kunnen meemaken. En tot die tijd ga ik dus geen oordeel geven namens de VVD. Maar we zullen het vanzelfsprekend kritisch, maar wel met interesse bekijken. Is het geen cadeautje aan de PvdA om Bertje Koenders zijn baantje te behouden en een beetje zicht erop te geven? Ik weet in de sfeer van dit programma dat dit soort opmerkingen kunnen worden gemaakt. Nou, het is niet de sfeer van het programma, het is de sfeer van de Binnenhof. Ik heb er enorm de smoor over in dat mensen het überhaupt in hun kop halen om zo'n opmerking te maken. Dat zeg ik dan ook maar gewoon een keertje tegen u, meneer Roos. Want ik weet dat u er tegen kunt. Pittig. Want het is werkelijk te gek voor woorden. Er is niemand in de Tweede Kamer die in het verleden, en dat zal wat mij betreft, zolang ik daar zit, ook in de toekomst niet gebeuren, niet op een hele serieuze manier nadenkt over het uitzenden van militairen. Dat is een van de zwaarste besluiten die je als Kamerlid kunt nemen. Het is natuurlijk het kabinet dat uitzendt. Ze hebben ook de militairen die adviseren. Maar wij zullen er alles aan doen om te toetsen of dat zorgvuldig wel overwogen is gedaan. Wat dat betreft hebben we allemaal de les van Srebrenica geleerd. Dat doen wij heel zorgvuldig. En dit soort bizarre connecties die worden gelegd met de G20 of meneer Koenders of wat dan ook. Nou, eigenlijk schiet me dat volledig in het verkeer. Het waren de gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA, waarom we hals over kop uit Afghanistan moesten vertrekken van de PvdA. Nou, dat moet u dan maar aan de PvdA vragen. Voor de VVD geldt in ieder geval dat wij dat zorgvuldig doen, maar ik ben ervan overtuigd dat andere fracties dat net zozeer doen. Ja, je hebt natuurlijk een paar fracties die al bij wijze van spreken voordat zo'n artikel 100 brief verschijnt, het nee al hebben voorgekookt. Die moeten dat zelf maar weten. Wij doen dat serieus. Mijn collega's en ik zullen dat echt ook heel serieus doen. Het is ook een debat waarbij je niet alleen twee termijnen hebt, maar een zogenaamde derde termijn waarin je wordt geacht om in te stemmen met die missie, niet toe te stemmen. Dus de regering heeft onze toestemming hiervoor niet nodig. We kunnen dat gewoon doen. Ja. De Broek, maar doorgaans zullen ze dat niet doen zonder een redelijke steun in de Kamer. Meneer Ten Broek, een laatste vraag. Wat zijn nou de dingen waar u in dat debat, in die discussie, het meest op gaat leunen, op gaat doorvragen? Wat zijn de belangrijkste dingen voor wat u betreft? Nou, het mooie is dat we daar vanaf Srebrenica hebben we daar een toetsingskader voor ontwikkeld. Klinkt allemaal heel saai, maar het is wel heel goed. En dat is Bert Bakker van D66 die dat ooit met een commissie heeft ontwikkeld. Daar zat overigens meneer Koenders in, heel opvallend. Yeah. En ik meen ook meneer Van Balen aan onze kant, maar dat weet ik allemaal niet precies. Meneer Van Middelkoop. Nou, dat zijn allemaal mensen die in het verleden een kader hebben ontwikkeld. Een aantal hele pregnante vragen, die moeten worden beantwoord, waar eigenlijk ook een goed antwoord op moet komen, alvorens de Kamer daarmee zou kunnen instemmen. Dat is de les die wij hebben geleerd uit Srebrenica. Daarmee zijn wij een parlement. Ik denk niet dat er een ander parlement in de wereld te vinden is wat zo serieus met de uitzending van militairen omgaat. Hm. Ja, waar letten wij dan op als VVD? Bij VN-operaties letten wij vanzelfsprekend altijd op de commandovoering. Of die helder is, of het mandaat helder is, of de bewapening voldoende is, of er voldoende bescherming is voor de militairen. Ja, en of er wat ons betreft liefst geen caveats. Hè. Dat zijn dus vaak van die gekke toeters en bellen die eraan gehangen worden om sommige partijen tevreden te stellen. Hey, de commandovoering had u over. Een generaal uit Rwanda is de baas dan over onze jongens. Dan begint bij mij een beetje het jeuk achter mijn oren te komen. Ja, ik ga daar op dit moment niks over zeggen, maar misschien maar eens even in de geschiedenis teruggaan bij VN-operaties, hoe Rwandezen zich daarbij hebben verhouden, vooral ook sinds de genocide in Rwanda. Ja. En ik denk dat u dan misschien iets anders praat. Ja, nee, joh, misschien wel, ja. Nou, in ieder geval... Dat zou zomaar kunnen. Ja, joh. Bedankt dat u ons weer hebt gerustgesteld. Meneer Ten Broek, dank u. Ik ben niet gerustgesteld. Wij moeten het zelf ook nog allemaal gaan bekijken. Hè. Ja, dat is echt heel serieus. Nou ja, u heeft me wel gerustgesteld dat het volgens een duidelijk protocol en procedure is. Echt serieus, heren Heemskerk-Roos. U kunt ervan uitgaan dat de volksvertegenwoordiging in ieder geval de serieuze partijen die dat vaker met dat beltje hebben gehakt, dat die dat heel erg zoveel doen. Heerlijk om te weten. En opmerking over de G20 en Bert Koenders, houd deze over op, man. Echt niet te geloven. Ja, Bilderberg is het allemaal, ja. Nou ja, dat dus. Ja. Meneer Ten Broek, slaap lekker. En bedankt. En morgen inzetten voor het land. Het was een genoegen. Tot dag. Goedenacht. Het Haags geluid. De panter heeft acute slettenvrees. Dagboek van de liefdespanter. Trending topic van de afgelopen week was sletvrees. Dit naar aanleiding van een nieuw boek van feministenmeisje Sunny Bergman dat grofweg gaat over de vraag waarom veel neukende mannen helden zijn en rondslettende vrouwen, nou ja, het woord zegt het al, sletten. Maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, vinden vrouwen het echt niet erg als ze weten dat hun nieuwe vent al met 200 vrouwen het bed heeft gedeeld? Of met 100? Met andere woorden, vinden ze hem dan geen slet? Voelen ze zich even goed speciaal en uitverkoren? Kunnen ze vrij en onbekommerd genieten van zijn deskundige liefkozingen, wetende dat hij die op ontelbare vagina's heeft geoefend en geperfectioneerd? Weet je, ik zou me niet zo bijzonder voelen als ik volg nummer 201 had getrokken. Hoezeer de dame in kwestie me ook in alle talen en toonaarden zou verzekeren dat ik de liefste en de mooiste en de beste en de grootste was. Ik zou, vrees ik, toch telkens plaatjes krijgen van die eindeloze stoet met mannen die mij in haar zijn voorgegaan. En die plaatjes, die wil ik liever niet. Maar de vraag is dus, denken vrouwen daar anders over? Vinden ze het juist een eer om genomen te worden door een connoisseur? Zijn ze juist trots als ze in de smaak vallen bij een man die iedereen kan krijgen? Tatoeëren ze trots het nummer 201 op die Venusheuvel? Want als dat zo zou zijn, zou het eindelijk verklaren waarom de mannetjeslet eigenlijk een held is. Omdat die vrouwen dat vinden, zij tillen de grote neukert hoogstpersoonlijk op zijn voetstuk. Is dat nou niet grappig? Dagboek van mijn liefdespanter. Daniel van der Stoep is Europarlementariër namens artikel 50 en vicevoorzitter van de Pan-Europese partij MELD Europa. En deze week baarde de ex-PVV'er opzien met een stukje privacybescherming op hoog niveau. Hele goede nacht, Daniel van der Stoep. Hi. Goeiedag, Daniel. Ja, de man, de Europarlementariër namens de ons tot voor kort onbekende partij artikel 50. Maar dat slaat dus op het artikel in het verdrag van Portugal dat stelt dat EU-landen overeenkomstig hun grondwettelijke bepalingen mogen besluiten zich terug te trekken uit EU. En daar ben jij zeker ook een fan van, of niet? Ja, nou ja, het is inderdaad een hele mond vol, maar het is een waanzinnig belangrijk artikel. Het is eigenlijk ongekend in de wereld dat een organisatie als dit inderdaad zo'n duidelijk uittredingsartikel heeft. En inderdaad, op basis van onze grondwettelijke artikelen, dus dat is een simpele meerderheid in de Eerste Kamer en een simpele meerderheid in de Tweede Kamer, kunnen wij gewoon uit de Europese Unie treden. Oh, maar Daniel, ja. Ons wordt toch altijd verteld dat wij helemaal niet eenzijdig uit die bende kunnen stappen? Daarom is het ook. Dat wordt ons altijd verteld. Ja. We kunnen er echt heel erg makkelijk uitstappen. Nee, maar ze zeggen dat, ja, maar dat kan niet, want dan hebben andere landen vetorecht en dan gaat het niet door. Nee, dat is een heel duidelijk artikel 50, en dat geeft gewoon aan dat je er direct uit kan stappen. Nou, dat is lekker, dan worden we nog volgelogen ook. Maar dat is gewoon puur angstzaaiing. Ja, precies, maar dat is dus ook gewoon gelul. Dus jij ijvert, neem ik aan, met je partij voor dat wij zo snel mogelijk uit die EU gaan, of niet? Ja, en ik wil voornamelijk zo snel mogelijk daar een referendum voor. En ik heb daar twee voorstellen voor. Ten eerste, zo snel mogelijk een referendum dit jaar. En als dat niet lukt, dan sowieso elk half jaar voor de Europese parlementsverkiezingen. Dat we gewoon een referendum houden of we erin willen blijven of niet. Even de temperatuur van de samenleving. Ja, maar als de eurofielen kunnen er ook niet tegen zijn. Want als wij dan inderdaad massaal stemmen voor in de Europese Unie blijven. Ja, maar... Ja, dan is het voor ons heel veel moeilijker. Daniela van der Stoepel. Ik heb vaak dit verhaal voorgelegd aan Alexandro Pechtoldo van de D66, de grootste EU-lava van de wereld zo'n beetje. Yeah. En D66, dat is warm al 66, was ooit opgericht als referendumpartij. Yeah. Maar de vrolijke veilingmeester wil over alles een referendum. Nou, bijna maar alles. Maar dan ook over alles. Nee, bijna alles. Bijna alles, want over de EU niet. Nee. En dat komt natuurlijk omdat hij weet dat we Hamas zeggen van pleur lekker op, joh. Nou, dat zal een van de redenen zijn. Maar ook omdat hij zal natuurlijk aanvoeren van... ja, de mensen begrijpen de problematiek niet meer. Nee, snap het niet. Ja, ik bedoel, Hans van Mierlo was denk ik niet zo de politiek ingerold... op basis van, ja, de burger is dom, dus... Nee, maar joh. Ja, ja, goed. Hey, om het even compleet te maken. Je bent ook nog gekozen tot vicevoorzitter van de Pan-Europese Partij MELD Europa. Zo! Ja, maar wat is dat eigenlijk? En waarom hebben ze in godsnaam jou tot vicevoorzitter gekozen? Nou ja, ik heb al vanaf het begin af aan gezegd, ook toen ik nog in de PVV zat, dat we ons moesten aansluiten bij de EFD-fractie in het Europese parlement. Van, de bekendste persoon is Nigel Farage. Ja, van UKIP. Dat is niet gebeurd. En dat vond ik bij de PVV heel jammer. En daarna heb ik het zelf geprobeerd, maar toen werd ik geblokkeerd door de vriendelijke vrienden van de staatskundige gereformeerde partij. Oh. Dus, En dat is, ik kon er niet bij komen, ik wil iedereen als voor, behalve hij. En nou, zij hebben een overkoepelend partij, net zo goed als dat alle andere, de EVP van het CDA en de ALDE van VVD 66. Ja. En nou ja, dus zij hebben mij gevraagd om lid te worden, dus dat heb ik graag gedaan. En, wie zit er allemaal bij dat meld? De Deense Volkspartij, de Ware Finnen. Finnen, ja, daar keek ik een beetje van op. Wat zijn dat voor club? Dat is een geaccepteerde, normale, eurokritisch, sceptische club. Net als de Deense Volkspartij. Zie ons toch niet stemmen op de Wij Waren Nederlanders partij, jij wel, Jan? Nou, wel nee, hoor. Maar ja. Dat is interpretatie van, ik weet niet hoe ze in het land zien. Nee, precies. En Lega Noord natuurlijk. Ja. Maar daar zitten wel weer een paar mafketels bij. Ja, er zitten zeker een paar mafketels bij, maar de meeste zijn eruit gegooid en... Ja, het is Lega Noord keert niet meer terug naar de verkiezingen, dus dat scheelt. Oh, dan ben je daar vanaf, want daar zitten wel een paar echte gekjes bij. Maar ja, dat heb je overal toch? Ja, zo is het toch ook? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ja. Hey, maar volgend jaar zijn die verkiezingen. Nou, dan heb je nu, ik las al dat je artikel 50 een echte ledenpartij wil maken. Ja. Dat is natuurlijk een leuke grap naar de oude baas. Nee, dat ik niet wil maken, dat zijn we al. Zijn je al? En hoeveel leden heb je al dan, Daniel? Ja, dat vermeld ik nog niet. We zijn nog maar anderhalve week bezig, maar het loopt storm. Dus het loopt storm nog wel. Ja. En loopt het herfststorm of loopt het zo'n storm dat de dakpannen met een windhoos van het dak af sodemieten? Bij duurstijdenstorm. In die zin dat 99% van de Nederlanders waarschijnlijk nog niet van mij gehoord had. En dus dan in één keer een programma voor de kiezer krijgt. Ja, maar 1% van 16 miljoen is ook best lekker. Ja. Ja. Ja, ik zou ervoor tekenen natuurlijk. Ja, daarom. Okay. Hey, denk je dat je erin blijft? Ja, dat denk ik wel. Maar je hebt gelijk ook, want met positiviteit en een kijk nee, naar nee, de... Het is niet alleen positiviteit, het is ook realistisch gezien. Ja. We krijgen eerst de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ga in ieder geval in een aantal gemeentes meedoen. Ook dat nog? Ja. En nou ja, als we gewoon kijken naar de realiteit, de VVD die dondert in elkaar natuurlijk bij de komende verkiezingen. Ja, ja Daniel, wat, ik begrijp wie er allemaal in elkaar gaan donderen, maar ja. Dus straks denk ik, nou, ik stemde vroeger op de VVD, dat was dan een waardeloze partij. Weet je wat ik nou ga doen? Ik ga op Daniel van der Stoep stemmen. Waarom doe ik dat dan? Omdat, oh ja, als je mijn partijprogramma hebt gelezen, dan zie je gewoon heel duidelijk dat ik terug ga naar de klassiek liberale partij. Kijk, nou, daar is wel behoefte aan, want ja. Er is een hole in the market. Hé, prachtig. Nee, ik zoek niet naar die hole in the market. Ik bedoel, ik zeg gewoon, ik heb dit programma in mijn eentje geschreven. En gewoon van, dit is wat ik vind. En als mensen het leuk vinden, nou ja, hartstikke fantastisch. En meld je aan als mensen het niet leuk vinden, nou ja, pech. Ja, zo is het. Hé, er is ook nog nieuws, hè. Wat was dat nieuws ook weer, Jan? Ja, nee, het nieuws is dat Daniel is er tegen dat gemeente, als je daar je inschrijft, hè, als nieuwe bewoner van pak een beetje Den Haag, ja. Dat je dat jouw religieuze gegevens, dus het geloof waar jij in gelooft, ja. Wordt doorgegeven naar allerlei vage instanties. Maar is dat al het geloof of alleen het katholieke? Dat is, zijn alle gelovigen. Oh, ja, lekker. Althans, ik weet niet hoe het met islam zit, want daar word je natuurlijk gewoon... Nou, zo word je geboren. Dus daar hoef je niet eens voor aan te melden. Nee, zo is het nou helemaal. Nee, dus, maar waarom ben je daar zo tegen dan, hey Daniel? Nou, omdat het gewoon... kijk, je wordt dus bij je... vlak na je geboorte word je dus gedoopt door je ouders. Nou, dat is een groot goed recht. Maar ondertussen komt er meteen een stip achter je naam in het GBA. Ja. En dat draag je de rest van je leven met je mee. Ja. En tenzij je natuurlijk actie onderneemt. Maar het is bij mij... Ja, ik erger me er al jaren aan dat ik... Zodra ik vijf, ook binnen de gemeente hoor... Dat de eerste post die je krijgt... is een van een kerkblaadje... en waar ze wel om geld vragen. Maar kan je niet uitschrijven dan? Nou ja, dat is dus een ongekend ingewikkelde procedure. Terwijl waar het om gaat... is dat eigenlijk als je in een nieuwe gemeente gaat wonen... of überhaupt gaat verhuizen... dat de gemeente gewoon minimaal aan je moet vragen... van joh, wil je ingeschreven blijven of niet? Precies. En ten tweede is het überhaupt idioot dat... Kijk, als iemand 18 is geworden en die schrijft zich in ergens... en die geeft er toestemming voor, prima en dergelijke. Maar als jij als jongere ingeschreven wordt door je ouders... en wordt de rest van je leven achtervolgd. Ja. Het heeft ook te maken met statistieken. Ja. Heeft te maken met... Hey. Het is deugd niet, maar wat ga je eraan doen dan? Nou ja, in Europa aanhangig maken mag ik aannemen, toch? Ja, nee, maar ik heb dus vragen gesteld aan de commissie, de Europese Commissie. Ja. Omdat het in strijd is met een verordening op de privacy. Aha. En weet je wat het is? Al die christelijke partijen willen zo nodig in Europa blijven. Dan moeten ze zich ook in die regels houden. Natuurlijk. Ja, zo is het maar net. Maar. Wat gaat er nu gebeuren dan? Ja. Wat? Gaat er nog iets mee gebeuren? Of was dit het? Nou, ik heb het dus, ik ben hier al ruim een jaar eigenlijk mee bezig, omdat ik het echt goed wilde hebben. Oh ja. En dus ik heb ook aan de burgemeester van mijn eigen stad Den Haag inderdaad alle gegevens opgevraagd. Josias! Wat? Josias! Ja, Josias, die heeft al mijn vragen heel keurig beantwoord. En wat vond hij in kort bestek, Josias? Die geeft gewoon feitelijke antwoorden, dus ik bedoel dat hij moet de wet uitvoeren. Dus, ja. En dit wat de wet zegt, alleen Ga je nu de Nederlandse wet voor de Europese rechters sleuren? Als zeggen, dat kan helemaal niet, want het Europese recht is hoger en zo. Nee, wat ik zeg. Ik bedoel, christelijke partijen willen allemaal in Europa blijven. Nou, dan moeten ze zich ook maar aan de wet houden van Europa. Hey Daniello, ga jij nog campagne voeren voor die Europese verkiezingen? Oh, oh. Ja, ik denk dat... ga je nog iets ludieks doen? Iets ludieks? Daar zijn we wel dol op. Als je iets ludieks zou te vertellen, zou het leuk zijn. Ja, ga je iets ludieks doen? Ik zei niet eens wat voor... Ja, hoe zien jullie dat? Ja, ik vind... Wij zijn geen Europa. Dingen die ludiek worden gedaan, dat mag voor mij direct afgeschaft worden. Nee, vind ik een vreselijk. Nee, maar onder andere wat ik sowieso ga doen, is ik ga... dat is niet ludiek, jullie zullen het wel weer lullig vinden. Ja, lullig. Maar dat ik gewoon in minimaal 10 filmpjes gewoon objectief de problemen van Europa ga uitleggen. Objectief, hè? Ja, objectief, maar... Maar gewoon simpel van, wat is nou eigenlijk gebeurd met Griekenland? Wat is nou eigenlijk, wat is het ESM-verdrag nou eigenlijk? En waar komen die filmpjes op dan? Nee. Waar ze opkomen, die filmpjes? Jan, die praat op de een of andere reden heel wonderlijk, maar hij vroeg gewoon waar je die filmpjes gaat vertonen. Ja, die worden gewoon op YouTube gepleurd. Oh, gewoon op YouTube gepleurd. Nou, nou ja. Lekker een campagne. Ja. Ben je... Nee, maar dat is dus even een voorbeeld. Maar ja. Ik ga inderdaad niet vastketenen aan de, aan de gebouwen van het Europese parlement. En je gaat geen dingetjes uitdelen op straat of zo, of frisbees. Tomaten. Nou, heb gelijk. Hé, hey Daniel, dankjewel, jongen. En succes ermee. En we spreken je tegen die tijd nog even. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, heel goed. Oké, okay, kerel. Doei. Okay, doei. Echte Jannen. Pitch. Ja, heb je iets in de mand te brengen? Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Heb je een belangrijk inzicht dat het volk moet horen? Weld je aan via echtejan@poon.tv en vertel ons en de Echte Jannen luisteraars wat je op je kleine hartje hebt. Dit is namelijk de enige echte Jannen pitch. Met deze week dansen met boerinnen. Een hele goede dag, de boerinnenkalender uitgever Stef Blow. Goeienacht. Dag Stef. Boerinnenkalender uitgever, wat een leuke baan. Ja, dat is zo'n leuke baan. Het zijn wel vervelende taken te bedenken. Nou ja, goed. In ieder geval, je zit hier nu in een pitch, in de echte Jan pitch, dus je moet het gaan verkopen. Er is schijnt een feest te zijn rondom die boerenkalender. En nou, laat het hem nou zelf maar vertellen. We zetten de klok aan en je gaat. Stef, verkoop het dan wel goed, hè? Ja, ga ik doen. Nee, ja, oké. Okay, nou, ja, zet hem maar aan dan. Ja, begin dan! Aanstaande vrijdag, 8 november, zijn alle agrarische kalendermodellen aanwezig bij Stichting Pampus in Willep. Vanaf 7 uur worden de modellen gepresenteerd. En vervolgens komt er om 8:30, 9:30 begint het langzamerhand in een feest over te gaan tot midden in de nacht. Bieden! Nou, dat is wel duidelijk, maar wat gaat mij daar overkomen? Daar was die toeter, oké. Okay. Ja, nee, Jan. Wacht even, Stef. Wacht even. Nee, dan gaat iets helemaal niet helemaal goed. Nee, ja. Stef, ja. Het is een feestje waar boerinnen komen. Ja. Ja, en sexy, mooie boerinnen. Sexy, mooie boerinnen. Want die hebben in die boerinnenkalender gestaan. Nee, maar zijn het dan ook echt boerinnen of zijn het gewoon snollen? Nee, dat zijn echt boerinnen. En maar sluit het een het ander uit. Kun je ook eigenlijk een snol zijn als je boerin bent? Dat kan wel samengaan, ja. Maar ik weet niet of ik ze echt snollen wil noemen, hoor. Nee, dat zou ik zeker niet doen. En zijn die boerinnen ook sexy gekleed? Op dat feestje. Of niet? Of juist dat niet? Dat is wel de bedoeling, ja. Tenminste, dat ga ik vanuit. Dus het is eerst gezellig, even een lekker glaasje prik. En kijk, dan misschien hier een beetje Klazina, dansen. Uit Glum. En dan komt die. En ja. Is het dan de bedoeling dat het uitmondt in een enorme gangbang? Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. Maar nee. Wat is dan... Er stond namelijk ook in je briefje dat er ook nog uit eerdere jaren kalendermodellen kwamen. Dus ja, we hebben in 2012 kalender gehad, in 2013 en in 2014. Okay. En we hebben alle modellen van die kalenders hebben we allemaal uitgenodigd. Er zijn dus 36 boerinnen, als ik het even snel uitreken. Inderdaad, je hebt gewoon een discotheek vol met 36 kalendermodellen. Juist, en waar is in godsnaam Willep? Willep? Willep, dat is bij Deventer, Twello, ken je Jezus, dat wel? Ja, Twello, nee, Deventer heb ik wel eens van gehoord. Twello ken ik ook wel hoor. Maar... Twello, Ello, Ello. Nee, hey, en dus... hebben jullie geen last van een windhoos gehad ook? Ja, hier is het wel raak, ja. Ja, nou, hartstikke leuk. Luister eens, ik kom dus op dit feest en dan... Nou, jij komt helemaal niet op het feest. Maar ik zou... Jij zegt, ik kom dus op het feest. Ga je of niet? Nee, het publiek komt op dat feest. Ja. En als er, als er een beetje geld bij wordt gelegd, komen we misschien ook wel. Nee, moet je betalen ervoor. Ja, dat wou ik heen. Er zijn heel veel mensen uitgenodigd op de gastenlijst. En mensen die komen, die betalen een tientje, maar die krijgen dan... De kalender gratis, dus heb je eigenlijk de kalender voor 5 euro korting plus intree. Ja, dus de intree zijn 5 euro. Puur om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, zeg maar. Oh. Ja, precies, dat begrijp ik. Maar moet je nu al een kaartje hebben gekocht of kan je nog aan de deur kopen in Willep? Ik kan ook in Willep aan de deur. Maar het is verstandig om even naar een site te gaan. Dat en hoe heet die site? Ja, boerinnenkalender.nl. Ja, dat hadden we ook kunnen bedenken. Ja, maar dat hebben we niet bedacht, dus die denk ik vraag het toch even. Ja, je hebt echt een baan wat helemaal op jou is geschreven. En laten we zeggen, een echte Stef Blow job. Stef, heb jij zelf ook een boerin thuis? Ik heb zelf geen boerin thuis. Wel een vriendin, maar geen boerin. Oh. En is jouw vriendin niet zenuwachtig dat jij er vandoor gaat met de boerinnen? Nee, hoor. Dat kreeg ik vroeger veel, hoor. Dat is echt dat mensen denken, we gaan er niet vandoor met die andere vrouwen allemaal. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik gek ben op schaars geklede boerinnen. Dus ik kom denk ik wel langs. Denk je? Ja, kom maar. Gezellig, graag. Is er bier ook? Er is bier, heel veel bier. Denk je dat ik bij een van die boeren snollen kan blijven slapen? Want ik vind Willem wel een pok in, maar als ik lam word, dan kan ik niet naar huis rijden. Ja, maar die boerinnen die komen overal vandaan, hè? Die wonen helemaal niet in Willep. Misschien kan je wel mee terugrijden met een Noord-Hollandse boerin. Oh ja, waarom niet? Ja. Gezellig, Steflo. Ja, nee, ik zie de mogelijkheden. Wanneer zijn je vrijdag? Vrijdag 8 november, aanstaande vrijdag. Ja, en hoe laat begint het? Ja, om 7 uur begint het en rond 7:30 worden de modellen gepresenteerd. Ja, dan kom ik om 10:30, zijn ze lam. Dan kan je tegelijk aan de ballen zitten. Gelukkig. En dan doe je, ja. Dan zeg je, weet je wel wie ik ben? Weet je wel wie ik ben? En hier heb je die roze plopkap in jouw hooie schuur. Ja, zoiets. Nou, hartstikke leuk. Stef! Dat was heel goed hoor, je was goed. Je bent niet één keer onderbroken. Nee, hebben we hebben zo je kutpitjes al gehad. Die toeter eentje. Nee, ja, maar dat was juist heel goed. Klaar. Nee, want dat was de eindtoeter. Want normaal zijn die pitjes heel kut en je deed het eigenlijk best wel goed. Ja, vond ik ook. Compliment. Nou. Dag! Dag, okay, Stef. Veel plezier. Doei. De naneuk. Oh ja, Jan, wat een stormachtige en rampenvolle uitzending was het, of niet? Nou, ik dacht echt dat het niet goed zou gaan. Het licht viel uit, jongen, en je hoorde eigenlijk al... Alles viel uit, jongen. Alles viel uit, en het lijkt gewoon een test van de Liander geweest te zijn. Nou, lekker dan. Ja, test de nood. De halve oog op morgen naar de vaantjes. Jack van Gelder met de kaars ligt, die plotseling plop, weg was hij. Maar wat ik niet helemaal begrijp, he, is dat als je dan een test doet, of de noodaggregaat aangaat... En die gaat dan niet aan dat je niet stopt met die test. Maar dat je gewoon alles een half uur eruit laat gaan. Dat snap ik niet. Maar ik denk dat hier nog koppen gaan rollen, hoor. Ah, dat wordt een keer tijd. Nou, ik ken wel een paar koppen. Trouwens, volgende week Mark Verheijen van de VVD Tweede Kamerfractie. Die heeft er heel wat uit te leggen. Ja, die gaat voornamelijk over Europa. Ja, dat hebben we nou anders nooit over. Maar waarom volgende week niet? Nou, ja. In ieder geval wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren naar Echte Jan. En fijn dat het kon, hè? En ook dat het kon, natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Liander. Tot volgende week. Heel veel dikke kusjes van mij. En van mij ook. Ja, we gaan weer uit. Oh, shit. Ja. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Meneer de Broek, u gaat nu iets heel speciaals mee maken. Echt waar. Nou, vertel. Ik ben voorstander van de JSF. Ik moet even weer opkrabbelen vanuit mijn stoel. Ja. Ik ben voorstander van de aanschaf van de JSF. Zeg, u heeft het ook gehad. Bent u tegen? Want dan kunnen we een beetje de neutraliteit van dit programma... Ja, nee, dan ben ik wel tegen. Dat is goed. Okay.